very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket 133. podcast intro nélkül, ha minden igaz, ugyanis mindenki újra rakta a számítógépét teljes mértékben, úgyhogy volt intro is, meg minden? Minden volt, mondom, egyedül. Na, mi nem volt akkor? Hát most nem tudtam felmenni hozzátok nézelődni. Ja, csak ennyi, csak ennyi. Hát akkor van intro, gyerekek, mit gondoltok mi rólunk? Húha. Lali. Indítsd újra az egészet. Indítsd újra a világot. Indítsd újra, kérlek, a teljes világot. És ugye érdemes notiszolni, hogy magyarul kezdjük ezt az adást, hogy érdemes notiszolni, hogy csak hárman vagyunk. Vagyis most már csak ketten. Most így már van. Lehet, hogy már csak én vagyok itt. És megint szétrektelődik a TS. Abszolút, abszolút nem. Igazából itt vagyunk mind a hárman, Alex, Lali és én. Nem igazán mondom el, hogy miért, de valahogy senki nem ért most rá. Úgyhogy most ilyen kis családias, beszélgetős, sztorizgatós, stb. Lesz. Igen, de te kevesen vagyunk, az családias. Tulajdonképpen igen, mert mindig valaki egyébként belemagyaráz a másiknak a mondatába, nem? Illetve most már azért mostanában nem mióta felraktuk ezt a TS plugint, amit ugye, Alex, te most akkor erre mondtad, hogy újra raktad a TS-t, és nincs fönn. Igen, igen, de már rakom is fel. Ja, jó, oké, rendben. Vagy ja, én is újra raktam a gépet. Képzeljétek el, ugye a G2-ás Windows kulcsomat visszavonták, és akkor ilyen KMS picó, vagy milyen Windows-zal futottam, ugye. 19 darab toolbarral, meg 55 darab processzel, ami a háttérben folyamatosan pörgette a processzort, és akkor így a monitoromon így keresztbe egy-egy gaming alkalmával itt szétestek a dolgok, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon, tehát ilyen annyira vicces volt újra megtapasztalni, hogy milyen az, amikor lekalózolt Windows-zal, és egy befailolt Windows aktiválással próbáltam így az informatikát itthon megoldani. Aztán végül is ugye a kezem közé került egy Microsoft Windows 10 Home Edition dobozos verzióba, képzeljétek el. Láttatok már dobozos verziós Windows 10-et? Nem ha láttam, hiszed. Viszont, várjál, Windows 10 csak 8-at, akkor nem láttam. Ha hiszed, ha nem, én láttam, hiszen édesanyámnak a számítógépére egy ilyen került föl. És az a durva, hogy én meg vagyok ezen lepődve, de nem tudom miért, mert hogy ez egy baromi igényes, jól megcsináld. Tehát, hogy amikor megveszed ezt a Windows 10-et, ugye sokszor mit tudom én, bemész venni mondjuk a például a konzolok szervizébe, hogy teljesen sellout legyen a dolog, tehát nézd bárhol vásárolni egy dobozos ugye... Elkezdtél akadozni, vagy csak nekem? Nem, te is. Aha, hát... Nekem pedig mindentem. Akkor ez remek, hogy ez pont podcastkor fordul elő. Amúgy nem szokott. De most egyre jobb, nem? Igen, most kicsit tisztul, bár... Oké, okay, csak... oké. Okay. Na, viszont... Felmentek a vihart fel. Egy másodperc, ha már egy kicsit megszakadtunk, mert akkor gyorsan nyomok erre egy ilyen listal dolgot, és akkor fel tudok menni én is a többiekhez nézelődni, nem tudok. Ja, a kamerába. Na, és akkor így folytassam tovább a dolgot. Ugye meglepődtem, mert hogy ez egy tök jó kis igényes csomagolásba jött, és az a durva az egészben, hogy ugye van benne egy kinyitód, egy ilyen kis kék dobozka, ilyen kihúzós kis kék dobozka, most ezt így elmesélni viszonylag nem lesz annyira érdekes, és akkor belül egy ilyen Windows logó kivágva, és ilyen kihajtogathatós, ilyen mesekönyvszerű valami, és tartalmaz egy 3.0-ás pendrive-ot, amin ugye rajta van a Windows 10. Ezt akartam kérdezni, hogy neked is pendrive-os volt, ugye? Igen, igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez valami remek dolog. Mármint, hogy így azt éreztem, hogy azzal, hogy ezt a Windows-t, tehát hogy a Windows-t megvásároltam, tulajdonképpen egy jól átgondolt valamit kaptam, és nem csak azért, mert egyébként szerintem a Windows 10 a legjobb Windows az eddigi Windowsok közül, hanem tényleg így van egy megfogható, megtapízható valamim, tudod, és nem az van, hogy jó, van egy kulcsom, és akkor jó napot kívánok. Persze nyilván a Windowsban ez tökre lényegtelen, mert nem fogom ezt nézegetni, de azért tök jó, hogyha a legközelebb újra akarom telepíteni a Windowsomat, akkor egyszerűen itt van egy kis pendrive, amin dedikáltan rajta vannak a cuccok, vagy nem, mert letörlök mindent, és befogom. És visszarakod a Windows XP-t. Így van, így van. Vagy a 97-et, ami ugye nem volt, azt hiszem. Egyébként nekem az egyik legdurvább élményem mostanában, hát 3 éve volt. Amikor megvettem a home szerveremet, akkor vettem hozzá egy Windows telepítő csomagot. Egy Microsoft Windows Home Server 2012-t azt hiszem. Home server. És oda... Mi a francnak kéne és... home server verzió egyébként? Én azt ilyen fájltárolásra, meg webszervernek, meg ilyen fejlesztési cuccokra használom azt a szervert, és ahhoz nagyon jól jött. Wow. És az volt a lényeg, hogy megvettem azt a kütyüt, és kaptam hozzá egy lemezt. És így álltam bután otthon, hogy van egy home serverem, van egy lemezem. De ez a kettő, ez sehogy nem megy össze, mert optikai meghajtóm 3 éve nincsen, vagy 4. Ja. És így nem tudtam belerakni. És el kellett menni a cimborámhoz, ott abból az optikai lemezből egy USB pendrive telepítést csinálni. Nekem már akkor furcsa volt az, hogy lemezt adnak. Eleve, tehát egy szervergépben meg aztán még annyira nincsen optikai meghajtó. Szokott lenni. Én azt hittem, hogy nem nagyon van benne optikai meghajtó, de mind a mai napig a nem ilyen rekszekrény jellegűekbe, hanem az ilyen nagy dobozos szerverekbe szokott lenni optikai meghajtó. Uh-huh. Na mindegy, és akkor lényegében csak ezt akartam elmesélni, hogy újra raktam ugye a gépemet, és na, tehát azért annyira kinőttem én már abból, hogy ezeket a crackeket, meg brekkeket, meg minden, KMS picó, és akkor melyik az igazi, akkor a Facebook, és akkor fölmész, és akkor ott GitHubon fönt van, vagy és leszeded, és nem az van benne, vagy egy másik. Aj, de gyűlölöm én ezeket a szívásokat. Én, múltkor volt egyébként egy játék, most így hirtelen meg nem tudom. Ja, megvan a Besiege, emlékeztek arra a játékra? Nekem rémlik, ezt még Alex ajánlotta. Ez amikor össze kell építgetni különböző elemekből dolgokat, és akkor ilyen működő rombológéped lesz, vagy repülőd, vagy valamilyen, hát ilyen Lego tulajdonképpen, ilyen darabokból. Na mindegy, és így, hát nem drága a játék, de azért nem is $2, mondom, oké, rendben van, letorrentezem, és így elkezdtem így leszedni, megint, hogy kapcsolt ki az internetet, meg jó, mondjuk ezeket akkor se csináltam meg soha, és így az egésztől elment a kitottam az ISO-t, és akkor ott crack, meg ott le volt írva, hogy kedvem, megnéztem mennyi Steamen, és megvettem. Mert egyszerűen nem akartam ezzel szívni, hogy legközelebb, akkor megint, hogyha játszani akarok veleg, akkor tudod újra le, hol van, megint leszedni. Én nem, meg eleve a játékkészítőket is támogatja az ember. Mivel tudtam ugye, hogy egy jó játék, tehát most, mert ha valamit tényleg nem tudok, és oké. Okay. De akkor esetleg leszedem, kipróbálom, de ha tudom, hogy jó, akkor most mi a francnak töltögessem le. Pláne ez nekem is van egyébként $5 volt, vagy ilyesmi. Nekem is van egyébként egy ilyen kalandom most. Ugye az interneten miatt nekem nagyon meg kell nézni, mit szedek le. És mert hogy ugye korlátos interneted van. Igen, és 1,6 GB van hátra, és remélem, hogy belefér a podcast. Nem csak a live, hanem utána a feltöltés is. Na mindegy, visszatérve az eredeti témára, amit mondani akartam, úgy gondoltam, hogy internet nélkül ugye nehéz az élet, megveszem magamnak a Witcher 3-at, mert lemaradtam. Igen ám, de hogyha megveszem a Witcher 3-at Steamen, akkor mire letöltöm az egészet, arra nem elég egy havi internet keretem. Ezért meg kellett azt csinálnom szégyen szemre, hogy otthon a szerveremre fölraktam egy mikrotorrentet, és a gogos csomagot le kellett torrenteznem, hogy el tudjam magamhoz hozni. Föl tudjam telepíteni, úgyhogy itt van az asztalon a legális csomag. Pár perce. Tudjátok, van Amerikában ez a Thanks Obama, tudod, de amikor valami nem akarok nagyon beleszólni, csak jött egy komment, majd itt rögök rajta egy vizén, a keksz nem ment bele a tejbe, és akkor így kösz Obama, tudod? Igen. Van ez is, valaki írta, fél órája jövök ki az egyetemről, mindjárt kezdődik a podcast, akkor már inkább nem vásárolok be. Hazaérek, kezdődik a podcast, akkor már nem gyújtok be, franc, zuhanyozni sincs idő, szóval most itt tudok, éhes vagyok, büdös és fázom, köszi, good like. Tehát ez az abszolút nyilván good like, tehát róla. Igen. Ez rohadt jó. Szerintem... Tényleg, fiúk, nem is mondtuk el, hogy van egy szavazásunk. Hiszen, így van. Hiszen beterveztük azt, hogy most hetente az adások alatt van mindig egy-egy szavazás, és ennek a mai szavazásnak az a lényege, hogy miért cserélnénk, vagy ti cserélnétek telefont a következő évben. Ugye most van az MWC, ez a Mobile World Congress, ahol az új mobiltelefonokat és az ehhez kapcsolódó technikákat mutatják be, és mindenki biztos mobiltelefon lázban ég, és azért úgy gondoltuk, hogy megkérdezünk titeket is. A szavazáshoz a linket a podcast.hu-n az adás alatti show notes-ban találjátok. Szavazzatok bátran, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Na, de akkor szerintem egy kicsit dumágassunk is már erről, mert hogy ugye itt voltak különböző ilyen telefonos, tudom, hogy nem mindenki szereti a telefonos témákat, de én viszont szeretem, meg így gyakorlatilag majdnem mindenki közülünk. Tudom, hogy nem szeretitek a telefonos témát, de én szeretem. Úgyhogy telefon. Úgyhogy telefon. Téma. Sziasztok. Tehát sokan szeretik, ezt azért veszük a reakciókból. Viszont ugye hát nagyon, tehát vannak páran, akiket ugye nyilván ez ugye nem érdekel. Viszont most akkor ők legyenek olyan kedvesek, és nem tudom, addig közben készítsenek maguknak egy szendvicset, vagy egy popcornt, és tolják be. Előtte újraindítom a TS, mert nem tudok felmenni. Jó. Úgyhogy gyorsan így, figyelj, akciózenét is adok ki közben. Csak nagyon fáj a hátam. Tukcsik-tak-csik-tagerek tőszik, mert hogy izomlázom van. Na. És látod, itt is vagyok, és már beszélsz is, nézd meg, már kihagynál. Igen, csak azt mondtam, hogy elmentél 15 métert a boltba, és izomlázad lett, úgyhogy azért fáj a hátad. Körbejártam a várost. A várost? Már lement, érted, reggel 8-kor indultam, már izé volt, én évfél volt, már csillagokat fotózgattam, mire az jöttem. De tényleg, iszonyat sokat sétáltam, mondjuk én bírom, azt hozzáteszem, tehát nem tudom, hogy ti mennyire bírtok így menni, de én nagyon, én kiskoromban is mindig így nagyon durván bírtam menni, csak tehát nem is azért vagyok telt. Telt karcsú. Vagy ahogy hívnak, dagat, mert hogy nem bírok menni, hanem mert nem... Tehát egyrészt lustának is érzem magam egyébként ebből a szempontból, de most már rendszeresen járok sétálni, és most legutóbb egy ilyen iszonyatosan nagy... Hát nem iszonyatosan nagy nyilván, de hogy egy elég masszív... nem tudom hány kilométer tehettünk meg, de legközelebb majd mérni fogom a nem tudom milyen appal. Viszont nem tudok felmenni, mert egyszerűen nem működik a plugin, úgyhogy nem tudok már vele mit csinálni. Na jó. Reméljük, nem a szervert töltötted le, Alex. Nem, te figyeltem rá, hogy ne a szervert töltsem le. Na, mindegy, akkor viszont mondom, ugye, hogy a nagy telefonos megjelenések is ugye elkezdtek itt burjánzani, mert hogy ugye itt az LG és a Samsung is egy elég jó kis bemutatót tartott. És ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy az LG egy nem mondom, hogy eredeti ötlettel, de nagy cégtől még ilyen ötletet nem láttunk megvalósítani, pláne úgy, hogy esetleg komolyan gondolták volna. Mert hogy ugye gyakorlatilag moduláris készüléket mutatott be. Nem tudom, Lali, te nézted egyébként? Én néztem az LG-t is, és a Samsungot is, tehát eléggé képben vagyok. A Samsungot végignéztem, LG-t nem, úgyhogy légy, kicsit vezess már fel az LG-t, mert nem akarok hülyeséget mondani. Tudja, az LG-nél az volt a nagy trüváj, hogy ilyen unibody-nak nevezett, ugye ez az egyben testű telefon, ilyen formátumú telefont szerettek volna, de meg akarták tartani az akkumulátor cserélhetőséget. És emiatt a telefonnak az alsó részét, ahol általában a home gomb van az androidos telefonokon, azt az alsó ív részt, ezt le lehet venni, és azzal kijön az akkumulátor, amit ki tudsz cserélni, be tudsz rakni egy másikat, és akkor így működik tovább. Még ez önmagában nem az első telefon, aki ezt, a gyártó cég, aki ezt megcsinált, tehát ez nem egy nagy sztori. Igen, viszont ők még tovább mentek, mert két kiegészítőt csináltak, és zavarban vagyok, mert csak az egyikre emlékszem. Hát, hogyha neked megvan a másik, akkor elmondom ezt. Csináltak egy olyan kiegészítőt hozzá, ami plusz akkumulátort tartalmaz, meg a fényképezőgéphez pár plusz gombot. És olyan zsebfényképezőgépes lesz tőle a telefonnak a fogása. Uh-huh. Van rajta egy ilyen jog dial, az ilyen... És ez nem gagyasz motuszé? Furcsán néz egy kicsit ki, de a funkciót hipster, értem, nem annyira szerintem. Nekem inkább ezzel az a problémám, hogyha van egy ilyen telefonod, akkor valószínűleg mivel csúcskategóriás, nem nagyon akarod szétcseszni mondjuk egy év alatt. Mert vagy tovább akarod adni, vagy nagyon vigyázol rá. És azzal, hogy ezt így pattingatod, mondjuk hetente kétszer-háromszor... Idő után eljárna. Igen, nekem ez a problémám, hogy ezt valószínű műanyag dolgokkal, meg még fémmel is nagyon lehet megoldani, hogy ezt hosszú távon bírja. Viszont a másodikra nem emlékszem, az nektek nincsen meg véletlenül? Már hogy érted, hogy a másodikra? A másik kiegészítőre. És itt közben kapaszkodjatok meg, Steamen keresztül jött a segítség, hogy a másikba egy jobb minőségű hangchip van. Na de milyen hangcsip? Én ezt nem értem. Nekem ezekkel, most nem tudom, de nem az az üzenete ezzel a cégnek, az LG-nek, hogy egyébként a telefonunk az nem jó, de ha akarsz, akkor még feltuningolhatod úgy, hogy már elfogadható minőségű legyen? Ezzel nem ezt üzeni nektek, például ez a hangcsipes dolog? Szerintem inkább itt az lehet a háttérben, hogy azt mondják, hogy csináltunk egy telefont, ami jó mindenkinek. De hogyha te sokkal többet fotózol, mint az átlag, vagy sokkal inkább szereted a minőségi zenét, akkor te abba az 5%-ba esel bele, akiknek ez a plusz kiegészítő készült, és milyen jó fej egy ilyen cég, hogy ezekre a kisebbségekre is gondol. Tehát szerintem ez inkább egy ilyen plusz, mint annak a beismerése, hogy rossz terméket gyártanak. Hiszen alacsonyan tartják az árat az átlag felhasználónak, viszont a különböző dolgok iránt érdeklődőknek, őrülteknek, meg meghagyják a lehetőséget, hogy megvegyék ezt a telefont, de olyan funkcionalitásokkal egészítsék ki, amik nekik fontosak. Hát most kicsit az ördög ügyvédje vagy, nekem azért ez még mindig azt üzeni, hogy ne vegyétek meg a telefonunkat, hogyha, mit tudom én, audiofil vagy, mert hogy egyébként béna a hang. De hogy ez csak náluk probléma? Tehát, hogy én azt néztem, hogy mert ugye az iOS-on azzal konkrétan találkozom is vele, hogy ott lehet összekötni ugye az Apple-nek a stúdió programjával például. Meg hát alapból is zenehallgatásra van. Az iPod maga azért jött létre, ugye? Az elődje ezeknek a dolgoknak, hogy zenét tudjál vele hallgatni. Most, hogyha ha valaki kiadja úgy, hogy most már az övékben is van ilyen menő hang, az oké, de nem lett volna elég csak így odaírni, hogy upgrade-elve lett? Tehát, hogy ezzel nem azt üzenni, hogy a többi eszközeitek azok mind úgy szólnak, mint hogyha beledugnád a fejed egy vödör vízbe. És közben lehet, hogy egyébként tökre nem így van. Lehet, szerintem én ezt egyébként... csak mondom, hogy ilyen hatása van ennek a reklámnak így. Szerintem is kicsit igen. Szóval szerintem egyébként nem ez van mögötte. Nézzétek meg, hogy mondjuk az iPhone mellett mennyibe kerül egy LG. És hogyha belegondoltok, hogy az LG G sorozat. Nem olyan olcsó az LG. Az LG-nek a csúcskészüléke. Igen, igen. De várjál, de az LG például a G4 az ilyen 250 környékén volt, nem? Tehát, hogy minden én csak ugyanannyi. Én kevesebben emlékszem. Szerintem nem. Szerintem iPhone meg Samsung áron tolja a telefonjait. Hát ez a G4 volt a bőrborítású, nem? Igen. Hát van G4C, meg... Gyorsan megpróbálok egy régjárat keresni. A Xiaomi-ról. Nem tudom, a Xiaomi-nak kell ejteni. Xiaomi? Szerintem igen, én most egyre több helyen azt hallottam. Ugye, hát az a lényege, hogy érvényesülhet egy olyan telefon a piacon, ami kb. 50 ezer forintért ad 8 magos processzort, ami szerintem kicsit túlval lőve a célon, Full HD kijelzőt és benchmarkokban 1-2 éves flagshipeket aláz le. És pont most hallgattam egy podcastet, ahol az egyik podcaster, van ilyen szó, Lali? Podcaster? Podcaster van? Ez olyan, mint a most rádiós. Már van. Podcaster. Most már van. Podcaster. Szóval az egyik podcast... Igen. Az egyik podcaster gyakorlatilag egy ilyen Xiaomi készüléket vett, és pont ugye ő hát spórolni szeretett volna gyakorlatilag. Tehát azt szerette volna, hogy ezzel a beruházásával ő, ha nem is mondjuk a legcsúcsabb csúcskészüléket veszi meg, de azért de egy kellemes. Jó... Igen, igen, ilyen 90 ezer forint a sáron, egy egész komoly készüléket kapott, vagy hogy kapjon. Sajnos nem készültem föl így erre a kifejezetten erre a témára, így nem tudom egyből most így megmondani a nevét, de a lényeg az, hogy nem a legcsúcsabb csúcs, hanem az egyel alatta lévő, de még azért mindig csúcsnak számító készüléket vásárolta, és igazából a lényeg az egészben az, hogy maga a készülék az olyanokat produkál, hogy tehát magával a készülékkel hardveresen nincsen probléma, viszont a gyártó által, a Xiaomi által ráerőltetett szoftver viszont ilyeneket csinált, hogy tisztítgatja a RAM-ot, ami tök király. Csak hogy a RAM-ból például kitisztította a Messenger-t, vagy kitisztította a Pebble-t. Tehát, hogy tulajdonképpen nem annyira. Tehát, hogy én ezekkel a telefonokkal kapcsolatban, ha van valami félelemem, az inkább ez, hogy rá akarják valamiért húzni a saját szoftverüket, de ezzel nem igazán, hogy oldják meg a problémát. Segítenek, tehát, hogy inkább igen, tehát, hogy például, így van, és egy stock Android szerintem, ha most megnéztek egy Nexus-t, olyan rohadt jól működik, hogy igazából pluszt eddig én gyártótól csak a Samsungtól láttam, hogy hozzátett volna. És ez a Xiaomi, hát ez mi... Minden csinál gyakorlatilag, csak plusz nem tesz hozzá. Szerintem. Igen. Meg hát meg ez Lali alapján a beszámoló. Egyet egyébként. Lali, most elkezdtél megint, igen. Viharba kerültél. Kérem, hogy a biztonsági jöveiket. Kapcsolj. Szóval lehet egyébként ilyen készüléket venni, csak azoknak... tehát akik ezt veszik, szerintem biztos, hogy fel kell készülni, hogy nem jó. Tehát, hogy ezért az árért nem fogja megkapni valószínűleg azt a szoftveres támogatottságot, meg stabilitást, amit egyébként mondjuk egy Samsungtól, egy LG-től például megkap, vagy mondjuk egy Sony-tól. Bár a Sony-król sincs túl jó véleménye, meg tapasztalatom, de mondjuk ja. Hogy jutottunk el ide? Nem is tudom, hogy jutottunk el erre a témára. Hát a telefonos cucc. Ja, és igen, és amit akartam ebből az egészből kihozni, hogy itt az LG esetében pedig én szerintem inkább csak pont ez a problémája ennek a koncepciónak, hogy a moduláris telefonoknál, ha csak bizonyos egységeket cserélhetsz ki egy ilyen csúcsgyártónál, akkor egészen egyszerűen szerintem simán csak azt üzeni, hogy nem elég jó, ami benne van hardware. Én is ezt érzem. Én még mindig azt mondom, hogy szerintem inkább azt mondja, hogy gyárt egy átlagos telefont, ami idézőjelesen átlagos, tehát neki ez a csúcs kategória, de tudja, hogy ennél van jobb is, viszont nem akarja mindenkire ráerőltetni ezeket a sokak számára felesleges dolgokat. Tehát hogyha, mit tudom én, van egy kollégám, aki szeretne magának egy jó telefont venni, és ő szereti az LG termékeket, és megveszi ezt, és benne van a jobb processzor, ami miatt mondjuk egy olyan 10-15 ezer forinttal kerülne többe, ami ugye, ha azt nézzük, hogy az alkatrész az $10 több, de ugye a mögé rakott szoftver, meg a tesztelés, stb. Stb. Tehát ez a költségvonzat, ez tényleg kb. Ilyen 15.000 forintra jön ki. Ezt sosem használná, akkor neki teljesen felesleges. És hogy az emberek nagy része ezeket a speciális funkciókat nem használja. De az, hogy jól szóljon az ön, szerintem annyira, vagy igazából itt látni kéne, hogy mennyivel jobb. Igen, hogy eddig hogy szólt. Tehát, mert igazából én most jöttem rá, mióta ugye van egy hangkártyám, hogy iszonyatosan nagy különbség van az alaplap és egy normális profi hangkártya között, de hogy ez, tehát ennek rengeteg rétege van, tehát hogy ehhez kell egy normális fejhallgató. Oké, az olcsón is halad a különbséget, nem az a lényeg, de ahhoz, hogy direkt egy olyan telefont vegyél, ami ilyet tud, azt, akkor azt olyanra veszed, hogy valami olyat akarsz vele csinálni, amihez ez nagyon kell, szerintem. Mert az, hogy csak simán zenét hallgatsz vele, azt nem tudom. Tehát, hogy az... Vagy csak emiatt van ez? Tehát például ezt a kiegészítőt lehet vajon használni másra is? Tehát, mert biztos, mondjuk, hogyha olyan a fotó kiegészítő, hogy van benne egy olyan aksi, amivel mondjuk a kirándulásod alkalmával, mit tudom én, 30 órát tudsz fölvenni videóval. Most csak mondtam valami, biztos, hogy nem ennyire durvák az adatok, de értitek. Tehát akkor azt mondom, hogy hú, hát van egy jó telefonom, nem minden nap kell azért ez nekem, de időnként, amikor elmegyek mondjuk nyaralásra, akkor tök jó lenne, ha mondjuk a videóm a beépített plusz aksit így rá tudnék csapatni, és kicsit, mit tudom én, jobb minőségű lenne a most kamera, most csak mondtam valamit. Így látom azért értelmét, mert az okostelefonoktól mindig a komplexitást, meg ezt a komplett érzést várjuk, nem? Tehát nyilván az a lényege. Tehát most a mobiltelefonban tökre nem a telefonálás igazából a hatalmas nagy triválja, ahogy a Lali mondaná. Hát igen, ezek ilyen minden tudó eszközök gyakorlatilag, és van valahol mindig egy megalkuvás, amire azt mondják, hogy hát ezt már nagyon-nagyon drága lenne megcsinálni, vagy az biztos nagyon kevesen használnák ezt felesleges belerakni. Vagy egyszerűen például... fizikailag sem fér bele. Igen, de például ugye beszéltünk erről a G5-ösnek a fotós kiegészítőjéről, és itt pont az van, hogy van egy kiegészítő 1100 mAh akkumulátor benne, hogy többet tudjál fotózni és videózni. Jó, mondjuk azért azt elmondanám, hogy Lalit meg lehet venni az akkumulátor idővel. Bizony, őt mindig is. Tehát, hogy a lényeg, hogy minél venni. Nagyobb legyen az akkumulátor, semmi nem számít. Tehát, hogy Lalinak csak odaadtak egy telefonnak kinéző akkumulátort, és így Lali azzal már teljesen boldog. Már örülök. Nem, nekem egyébként ugye ezekkel mindig az a bajom a mai termékekben, ezzel az akkumulátor kérdés, ez mindig azért jön elő, mert a kezünkbe adnak egy olyan eszközt, ami tényleg rengeteg dologra jó. De amikor mondjuk elmegyek reggel dolgozni, az autóba fogom, beindítom a telefont, a navigáción nézem, hogy van-e baleset, kell-e kerülni, nem. Ugye nem navigálok effektíve, mert az útvonalat azt ismerem. Közben hallgatok egy podcastet, beérek kb. Egy olyan 45 perc adta munkahelyemre, délután van egy ugyanilyen köröm vissza, napközben használom a telefont, jegyzetelek, telefonálok, fényképezek vele akár, és úgy jövök haza délután 4 óra körül, hogy félig le van merülve, félig, jó, hogyha 30% van benne. Most hány százalék van a telefonotokon? Mindenki mondja én egy most számot. Pont töltöm. Mennyire raktad fel, emlékszel rá? 31. Nálam 19. 90. Jó van. Ami azért van, mert hogy non-stop villog a telefon, mert hogy beszélgetnek a többiek Facebookon. Tehát azt kell tudni, hogy... Ez szívott le 10%-ot, Alex? Hát egy napja nem töltöttem kb. Meg kétszer telefonáltam. És 90%-on van. Aha, és az, hogy így villogtatja a képernyőt, ez vesz le egyébként. Szerintem. Figyelj, Alex, az IFA aksit kapcsold le most róla, és nézzük meg, hogy az adás végéig meddig merül, jó? Mármint milyen IFA aksit? Hát egy nap után 90%-on van a telefonod. Ma egyáltalán nem volt töltőn. Sőt, jobbat mondok neked, tegnap este se volt töltőn. Itt volt az asztalon. Jó, oké, kétszer telefon, tehát összesen kétszer volt a kezembe, és villogtatta a kijelzőt a Facebookotok. Egyébként... Nem futott semmi a háttérbe, semmilyen más app nem működött. Mondjuk nekem, én ezt nem mondhatom el, nekem nagyon-nagyon pörgött a mai napom ezerrel, tehát teljesen jogos, hogy 12%-on van. Elég sokat telefonáltam is, meg gyakorlatilag most az van, hogy a harmadik chat appot kezdtem el használni, vagy nem is a harmadikat, várjál. Tehát az ilyen üzenetküldő munkaalkalmazások közül most már nem tudom hányadik fut, összeszámoltam, azt hiszem 6 fut egyszerre. És mindegyiken kapom az üzeneteket, tehát, hogy... Ja, Lali, van neked egy telefon. Az a neve, hogy Oukitel. Oukitel. És 10.000 milliamperes akkumulátor van benne. Hogyha be tudom vele indítani egy csillagrombolót, akkor oké. 10.000 milliamper. 10.000 milliamper. Azt viszont már egy kicsit talán túlzás. Hát egy tömb a telefon. Tehát, hogy... Aha, tehát gondolom, nem a szépségért fogod megvásárolni. Ő nem csúnya, legalábbis a képen, tehát van egy jó dizájnja, viszont nyilvánvalóan ez egy vastag telefon, de ha mondjuk neked kifejezetten az aksi idő kell egy okostelefonba, és nem akarsz ilyen utántöltőkkel, meg ilyen power brickekkel szaladgálni, akkor ez... Azt írják, hogy ez 9 mm vastag és 184 g tömegű. Ez csak nekem szürreális? Elég durva. Hát, erre mondják azt, hogy ezzel már embert lehet ölni? Lehet, ezzel már konkrétan. Lehet, hogy ezzel a Suzuki-t is be tudnám bikázni. De ezzel már konkrétan. Én nem is tudom, ez kinek kell egy ilyen. Hát mondjuk talán túrázni, vagy ilyesmit, ez ilyen vízálló monstrum vagy, tehát hogy ilyen mindent tud. Nem hiszem. Szerintem ez csak van benne egy iszonyatosan nagy akkumulátor, és szerintem gyenge maga a telefon smartphone-ként, mert ugye a 3/4-ét a helynek kivette az akkumulátor. Az aksi. Egyébként nincs is benne semmi, tudod. De hát, ha megnézed, ilyen... látod azt a képet, ahol le van a hátulja szedve? Aha. És oda van írva. Hát most, ha megnézed, mennyi hely marad a többi cuccnak? Hát nem sok. Tehát, hogy ebben biztos, hogy nincsen 8 magos Snapdragon, meg ilyesmi. Ami szerintem, én nem tudom, minek egy telefonban 8 magos processzor, amikor az Intelből még mindig a 4-es úgy veri a piacot, tudod? Tehát, hogy így, ezt a minél több mag power nélkül sose értettem, de az tuti biztos, hogy ilyen is benne. Egyébként aránylag még kellhet is a mag, ugye azért ezek nem kifejezetten olyan processzorok, mint amik a gépben vannak, sőt, hát nyilván nem olyanok. Nem, érted? Persze, csak hát szerintem, tehát a 8 mag az már sok aksit elvesz. Lehet, hogy túlzás kicsit, igen. Szerintem nekem egy telefonban túlzás a 8 mag, tehát akkor legyen 4, de erősebb. Tehát, hogy nekem a 8 mag az szerintem túlságosan sok a feleslegesen nem használt, vagy a felhasznált energia, amit futtad. Bár nem tudom. Mondom, sok esetben ez inkább marketing miatt van, nem? Tehát nem mondhatják azt, hogy ez is csak 4 magos. Javítsatok ki, lehet, hogy rosszul tudom. De én úgy emlékszem, mintha ezek a magok, ezek teljesen lekapcsolhatóak. És egy időben volt ez a 4+1 magos processzor a mobilokban, és az egy mag volt az, ami így üres járatban működött. Tehát amikor le volt kapcsolva a telefon, és csak ott volt az asztalon, és csak a hálózati kapcsolatot tartotta fönt, a mobil hálózatot, meg a telefonhálózati kapcsolatot, semmi mást. De ezt Androidon elvileg csekkolni is tudod. Igen. Tehát lehet, hogy nem olyan butaság sok magot belerakni, mert akkor annak megfelelően, hogy mekkora terhelés, annak megfelelően kapcsolgatják ki be a magokat. Hát mondjuk az iPhone-ban hány magos processzorok vannak? Itt valaki beírt, hogy 2 magos. Vagy Kender, bocsánat. Nem tudom egyébként, mondjuk az iPhone ugye híresen mindig hardverileg sokkal inkább le van maradva a... De nem így mondom, hogy le van maradva, mert megköveztek, mert tulajdonképpen ugye a kisebb... Hát nem pakolnak bele annyi erőt, azt tudjuk. Nem pakolnak annyi erőt, igen, hardwareben, viszont nem nagyon érzik az iPhone tulajok ugye ennek a hátrányát. Tehát, hogy... De azért több RAM-ot én nagyon raknék ezekbe a készülékekbe. Tehát, hogy igen, de miért? Mi jön neked elő? Mondjuk van, hogy keresgélek böngészőbe recepteket, ezt, azt, tök mindegy, és ha sok tabot nyitsz meg, tudod, akkor egy idő után észreveszem, hogy visszamegyek az előző tabra, és fekete-fehér, és újra tölti, tudod? Aha. És ez nagyon sokszor van, és nagyon idegesítő, amikor egy YouTube videó egyszer csak megáll a háttérben. Tehát, hogy azért tehát hány RAM van ebbe az iPad-be? Fél giga? Azért az nevetségesen kevés. Tehát, hogy... Érted? Mondjuk egyébként csoda, hogy egyáltalán működik annyival számomra. Igazából minden teljesen jó, vagy egy giga, nem tudom. A lényeg az, hogy érzem a hátrányát több RAM-nak, de magának az erőnek nem. Tehát az összes app, amin van, a bármi, amit futtatok, az mind megy. Tehát, hogy egy kicsi lag sincs bennük, tudod? Aha. Tehát, hogy valahogy nem nincsenek is olyan appok, ami annyit enne, hogy érzékelnéd. Max, ha már valami, még mindig iPhone 4-es telefonod van, sima 4, és valami modernebb játékot akarsz futtatni, de már azt hiszem, nem is lehet ilyet csinálni. Akkor lehet érezni, hogy azért ez már laggol. De hogy alapból nem érzem hiányát az erőnek, aminek hiányát érzem, az a RAM. Tehát, hogy azt mindenképp. Na de... Ugye, mondjad. Csak, hogy témánál maradjunk, és ugye szépen lassan átkössünk a másik gyártóra. Ti mit szóltok az ilyen VR-os kiegészítőkhöz? Ugye két dolog jött az LG-nél, ami kimondottan ilyen VR-os cucc. Az egyik az egy szemüveg, a másik pedig egy 360 fokos kamera, amit már direkt az ilyen consumer intnek ajánlanak. Én a 360-as kamera bárki gyártja, én tárt karokkal fogadom. Én azt gondolom, hogy ez a YouTube jövője. Hát mondjuk érdekes, de nem tudom, hogy mikor akarsz ott a buszmegállóba forogni egy telefonnal. Te pont, hogy nem forogsz a telefonnal. Ja, hogy a buszmegállón nézed, ja, tehát hogy mint nézői oldalról. Aha. Én na szerintem persze, nagyon, én nem mondom azt, hogy ez lesz a, tehát nem úgy értem, hogy a jövő, hogy ez lesz, és aztán utána már semmi más. Tehát nem fogja kiszorítani nyilván a vágások, meg hát eleve, érted? Nem fogja kiszorítani a normál videókat, de szerintem nagyon nagy százalékban én azt gondolom, hogy sok-sok 360-as videó lesz. Akár most csak vlogra gondolok, akár egyszerűen csak mondjuk ugye ilyen utazós videók. Eleve szerintem minden olyan, amit egyébként tök jó lenne, nem statikusan. Tehát nem az a profi, nagyon vágott, nagyon szerkesztett videó, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy ember, aki fölveszi mondjuk a napját, sétál az utcán, egy csomó ilyen videó van, érted? Uh-huh. Nem úgy, persze én is úgy gondoltam, hogy ilyen sportolóknak, meg tudod, amikor van ilyen szép táj, és akkor ott mit tudom én, wingsuitoznak, tudod? Tehát így lerepülnek onnan, az biztos iszonyat király 360-ba, de maga, hogy a YouTube, amire most használják jelenleg, ami hát ugye nem nehéz kitalálni, a YouTube-ot 90%-ban youtuberek meg gameplayerek használják. Mármint úgy értem, hogy a youtubereket nézik és a gameplayeket nézik. Ez a kettő legdurvábban használt feature. Ehhez a 360-as kamera annyira nem ad hozzá szerintem. Főleg, amíg ilyen rossz minőségben dolgozza fel a YouTube. Hát szerintem azért baromi sok vlog van, meg ilyenek. Persze, meg például ilyen vezetős vlogokat is, ez pont eszembe jutott a múlt, hogy milyen jó lenne, hogyha oda tudnék nézni az útra, tudod? Ja. Merre megy éppen, aki kocsiban vlogol. És igen, mindenki írogatja, hogy mondd el, Krisztián, 360-as beívós live. Igen, ezt már a múltkori adásban vitattuk, ugye Balázs nagyon szerette volna ezt a features. De egyébként, igen. Ha belegondoltok, akkor nem lesz baj ebből a 360-as technikából? Mert nekem ugye az a félelmem, hogyha megnéztek egy YouTube videót, mindegyik valamilyen szinten egy szerkesztett végeredmény. Tehát meg van vágva, ki vannak vágva a bakik, az oda nem illő jelenetek, és azért ezt 360 fokba megcsinálni, hogy ne legyen körülötted senki, mondjuk amikor éppen dolgozol, ezt nem tudom, hogy hogyan lehet megoldani. Hát most már nincs az... 360-as CAD vlog. Igen, meg most már nincsen az, hogy szépen beállítod a kamerát, elkezdesz bele beszélni, és akkor mondjuk az asztalodon meg egy iszonyatosan nagy kupi van. Mert nincs. Az is látszódik már a 360 fokos kameránál. Hát jó, de ki az, aki a falat akarja nézni egy vlogban? Senki, de ez csak egy rossz példa volt, Alex. Ez inkább szerintem csak a VR szemüvegek miatt fontos, hogy ne érezd azt, hogy ülsz egy csőbe, hanem a kicsit balra vagy jobbra, tehát ha beszélgetünk is van, hogy rád nézek ugyan, de kicsit balra vagy jobbra mozdítom a fejem, ja, elnézek valamit, tehát hogy... Tényleg? Na. Hát ez mekkora ötlet, hogy úgy csinálnád meg a videót, hogy a vlogot, hogy ülsz valakivel szembe egy asztalon. Persze, én nem arra gondoltam, hogy... titeket, és akkor így tudnád, így tudod, így rakod a fejedet, akkor úgy reagál rá, mint hogyha tényleg ott ülnél vele szembe, tudod? Persze, én igazából erre gondoltam, tudod? Tehát nem arra, hogy most... Később lehetne upgrade-elni olyannal, hogy még választhatsz is, tudod, mint az ilyen Telltale játékokban. Igen, igen, de tényleg. Én szerintem ez tök jó. Én várom, hogy már ezek a 360-as kamerák elérhető áron legyenek, és értelmes minőségben, mert az a minőség, amit itt YouTube-on is látok, hát gyakorlatilag borzasztóan gagyi. De várnám az Xbox 360 videókat. De tényleg. Meg 360-as női öltöző live. Örülnétek, mi? Örülnétek. Igen, azért itt ilyenkor kijön a rés, hogy igazából mit néznének az emberek 360-ban igazán. Jó, hát nyilván. Tehát, hogy érted. Tehát 360-as videók piaca is már létezik tulajdonképpen. És már van. És ott nem éppen az ismeretterjesztő filmek. Nem a dokumentumfilmek. Igen. Maximum felvilágosító. Viszont csinálhatnánk 360-as, tehát mondok egy példát, lehetne olyat csinálni, hogyha van ilyen, mit tudom én, ilyen túrázós, tudod, van egy vlogos, aki túrázik, és ott szokott videózni, tudod? Mintha mondjuk most Lali belekezdene a vlogolásba, akkor ő tudna olyat csinálni, hogy mit tudom én, van egy kemence, és körbeülik, tudod, vagy valamilyen tábortűzhely. És akkor mondjuk éppen nem ég a tűz, és akkor oda rakja a kamerát, és mindenki látszik a körben, tudod? És akkor lehetne nézni, hogy ki beszél éppen. Tehát mondjuk ez sem rossz. Tehát mondjuk egy podcast adás közepében, ahol ülnek egy kerek asztalnál, ott a közepén lenne egy 360-as kamera, és így tudnád nézni, hogy ki beszél éppen. Tehát, mint hogy egy kerekasztal közepén kivágtak volna egy lyukat, és oda alulról bedugnád a fejed, és így tudnál forogni jobbra-balra. Akkor már inkább úgy, hogy nagyjából mindenkit mondjuk így a fejed jobbra-balra forgatásával lássál, tehát akár mondjuk, hogy 180-as is elég legyen. Mintha ott ülnél te is köztük, tehát az asztalnak a szélén, és akkor, ha jobbra fordítod, ott vannak, balra is ott vannak. Ez ugye legalább egy sztereó mikrofon is kell, hogy a hang is onnan jöjjön. Hát podcastben nem hiszem, hogy az annyira fontos. Mert ugye 90%-ban ha már forogni, tehát... Ha már forog, hiányolnád a sztereót. Igen, tehát abba gondolj bele, hogy ugye annyira a térben élünk, hogy ha elfordulsz jobbra és nem változik meg a hang, akkor jön ez a furcsa érzés, ami VR-ban szokott jönni, ez a rosszul lét. Mert ugye az agyad nem rakja össze a látást a hallásoddal. Egyébként az Oculus meg ezek már ilyet tudnak? Ezt én soha nem is figyeltem. Hogy maga az engine, amiben futtatja. Ja persze, hogy tudnak, hát az engine az ugyanúgy rendeli a hangot, mint eddig, csak kamera más. Tehát, ha elfolytod fejed jobbra, akkor jobbra néz a karaktered, akkor balról hallod azt a hangot, ami az előbb egyenesen jött. Bizony. Tehát ez jó, hülyeséget kérdeztem, persze, hogy vágják ezt. Nem akartam mondani, hogy a Half-Life 1-nél volt, azt hiszem először ez nagyon komolyan megcsinálva. Micsoda, hogy? Hát a hang. Tehát, hogy ahonnan történtek a dolgok, onnan hallottad? Igen. Hát, volt korábban is ilyen. Hát ettől nem igazából azért lett itt a legjobban kiemelve, mert egy időben jött ki a Counter-Strike 1.6-tal, ugye, ami még akkor nem 1.6 volt, de az is először azért lett olyan sikeres, mert végleg egy lövöldözős játék, ahol hallottad, hogy ki merre trappol, tudod? Tehát, igen. Hogy egyszerűbb volt ugye infózni, meg kommunikálni, hogy ki honnan jön. Ugye nyilván most már itt vagyunk a Rainbow Six világában, amit igazán kipróbálnék egy 7.1-es hangszisztemmel egyébként, hogy milyen úgy, hogy mindenhonnan jön a hang, és úristen. Tényleg ennek a 7.1-es fülhallgatós témának amúgy van értelme? Hát nagyon tudtok erről valamit? 7 mikrofon, vagy 7 darab. Tehát igazából én nem tehát használtam bullshit. Még, de azt tudom, hogy nagyon, tehát azt hiszem nem is létezik 7.1-es, csak csinált 7.1-es. Tehát azt hiszem van benne összesen 6 hangszóró, vagy nem is 6, hanem 4. És akkor itt csinálva van hozzá az a többi hatás szoftveresen. De nem vagyok nagy szakértő, úgyhogy ebben nem szólok bele, csak ez az, amiket így olvastam, meg szóltak, hogy milyen. Mert annól akartam egy ilyen hangkártyát venni, egy ilyen fülessel. Aha, és mondták, hogy nincs értelme? Mondták, hogy van, de csak az 5.1-nek. A 7.1-nek annyira nem. Viszont, de ez akkor volt, tehát lehet, hogy most már van annak is. Viszont még az 5.1-et is neccesnek tartom izébe, fülesbe, mert nem tudom, hogy hogy oldják meg. Mert hogyha van ilyen házi mozi rendszered, ott tudja, hogy jól működik, tudod, ott annyi hangszóró van. Tehát, hogy... Itt kérdés egyébként, hogy mennyit torzítanak a hangzáson. Tehát vannak ilyen virtuális 5.1-es rendszerek fülhallgatóban, tehát hogy maga a fülhallgató az ugyanúgy két hangszórós, két hangkeltős, annyi trüváj van benne, azt hiszem, hogy 20 Hz alá is be tud menni, tehát valami 15 Hz-ig le tud menni, és magában a fülhallgatóban van egy olyan elektronika, ami az 5.1-es hangot dekódolja, és annak megfelelően torzítja el neked sztereóban, hogy honnan jön a hang. Biztos hallottatok már ilyen hangteszteket, amikor sztereóban ilyen térhangzást hallasz. Persze, persze. Igen, így van, persze. Ezt még a legalapabb alaplapi hangkártya is meg tudja csinálni. Igen, hát azért, mert itt tulajdonképpen neki sztereó hangot kell dekódolnia. Tehát amikor te a YouTube-on megnézed, ott nem ott 5.1-ben van fönt ez a videó, hanem sztereóban. Tehát azért tudja a legegyszerűbb füles is ezt visszaadni. Egyébként én most pont abban vagyok, hogy így tök jó ez a Ozone fülhallgató, főleg azért, mert elég jó minőségű a mikrofonja, meg tök jó ez a Rokat ISKU billentyűzet, de hogy ezektől a kábelektől én olyan szinten ki vagyok, hogy én mindent szeretnék átvinni wirelessre. Azért azt elmondom, hogy neked kell veri, ezt már régóta mondogatjuk neked, de neked, mint programozó, állandóan irkáló ember, ha nyilván ez csak vezetékesben van, de egy mechanikus billentyűzet neked nagyon dukálna. Nagyon szeretnéd egyébként. Háj, tudom, de annyira overpriced az egész... Nem, ahhoz képest, hogy milyen iszonyat király, ahhoz képest szerintem teljesen árba vannak. Tehát most azt mondom, hogy ha úgy lenne rá, hogy úgy nem is akarnám, meg mit tudom, én még akkor is azt mondanám, hogy ennyit megért. Hát gondolkodok rajta, viszont én a Pixelben nézelődtem, tőlük kaptam egyébként a billentyűzetemet is, tehát onnan van. És nézegettem náluk sokfélét, és ezért én azt láttam, hogy ilyen 35-40 ezeret el kéne költenem egy billentyűzetre. Nem, 26-7 már az tökéletes, nyilván nem kell a szupergép. Wireless? Nem, sima mechanikus billentyűzet. Na, de én ez az, hogy nekem hát itt a wireless. Hát ha most minden wireless és egy darab kábel van, azt szerintem nem ér meg még 15 ezeret, hogy az is így is rohadt drága. Én rakosgatom, ugye van laptop előttem, és rakosgatom a billentyűzetet gyakorlatilag mindig el valamilyen irányba, és annyira király lenne, ha csak egyszer lerakhatnám magam mellé a földre, vagy valami. Tehát nekem megérne. Nekem minden hát, tényleg megérne annyit. Én nem is tudtam, hogy egyébként wirelessben van mechanikus, vagyis tudtam, hogy van, de hogy magyarban. Ezt nem tudtam, viszont hát én azt mondom, hogy ha nem is wireless, ja, mondjuk igen, akármi, magyarban nem biztos, hogy van amúgy. Akármi, nagyon, nagyon jó a mechanikus billentyűzet, tehát hogy ezt ugye Marci is, amint vett egyet, mondta, hogy hát ez igen. Csak nyilván ez meg ember válogatja, hogy miért szeret, milyen stílust. Egyébként, hogyha bemész egy ilyen boltba, akkor szerintem ki lehet őket próbálni. Aha. Pont azt akartam kérni, Alex, hogy magyarázz már el, hogy miért jó a mechanikus billentyűzet. Az a baj, hogy ugye én nem igazán vagyok szakértő, összesen 3 fajtát próbáltam eddig, van azt hiszem 6-7 fajta. Ezek ilyen színekre vannak osztva, tehát az a neve ez egy nagyon régi technológia, ilyen 60-as években kezdődött el, ez a Cherry MX. És Ennek van most egy kínai koppintása, ami hát közel nem olyan minőségű, úgyhogy azt nem tudom már mi a neve, de azt én a helyetekbe elkerülném, mert hogy nem ugyanaz, tehát nem ugyanannyit fog bírni, stb. És általában ugyanakkor az ára, mint egy Cherry MX-es billentyűzetnek. Tehát ilyen különbségek vannak, hogy abban sima fém csatlakozó van, ebben arany csatlakozó van, stb. Tehát, hogy, és árba pedig nincs eltérés kb. Na most a színek között annyi a különbség, hogy van, tehát ilyen színek vannak, hogy kék, fekete, fehér, piros, barna, stb. Tehát ilyen alapszínek vannak, és ezek mind máshogy működnek. Van a kék színű, az volt a legelső. Emlékeztek azokra a vajszínű billentyűzetekre, ahol így más színe volt, ilyen el volt szürkülve néhány gomb? Az a nagyon régi, igen. 60-es évekbeli, na abban blue volt. Ott kezdődött el ez. Ez a Cherry MX-es. Abban régi első billentyűzetekben? Hát nem az elsőben, de amelyiknek ilyen a kattogós régi billentyűzetekben. Ez azt hittem az ilyen full gagyi valami volt. Nem, azokban már ez a mechanika volt. Hát azért van ez a cég, aki ezt a Cherry MX-et csinálja, ez 60-as évek óta működik. És akkor ez olcsóbb technológia gyakorlatilag, amit mi használunk az átlag billentyűzetekben, ezért lett... Igen, mert hogy ez tök máshogy működik, és kicsit bonyolultabb is. Azért álltak át, hogy erre a digitális ilyen nyomkodósra, mert ez sokkal egyszerűbb megcsinálni. Viszont ezen írni meg iszonyatosan feelinges, tehát érződik rajta, hogy régen azt, amikor csinálták ezt a billentyűzetet, tuti biztos, hogy ezt arra mentek, hogy nagyon jó legyen rajta írni, mert én ezt a blue-t használom, ami nem játékra való, mondjuk tök mindegy, ezt mondom, kinek milyen stílus tetszik. Ez úgy működik, hogy ennek... Tehát amikor lenyomod a gombot, akkor van lent egy kapcsoló, és az, amikor összeér, akkor nyomódik meg, tehát akkor adja le a jelet, hogy most már megnyomtad a billentyűt. Viszont a felénél megáll a billentyűzetben a gomb. Amikor félig lenyomod, van ott egy ilyen kis switch, azért hívják ezeket switcheknek, és amikor azt túlnyomod, akkor azért van kattogó hangja, akkor az leesik, és az aktiválja be a billentyűt. Tehát igazából, ha félig lenyomod a gombot, nem csinálsz semmit. És utána pedig nagyobb erőt kell kifejtened, hogy lenyom teljesen a gombot. Ez azért jó, mert hogyha véletlenül két gombot nyomsz meg egymás mellett, ami billentyűzeten azért főleg neked káveri, mint programozó, elég gyakran megesik, tudod. Nem tudsz lenyomni két gombot egyszerre. Hogy csak mondjuk az egyiken csak félig van rajta az ujjad, mert nem megy le. Tehát azért van ez a kattogó hang, ezt én meg is mutatom. Mondjuk hát hallottátok már 5 milliószor, de most csak egy darab gombot mutatok meg. Ez a ilyen, hogy ez azért ja, van, azt vágom. Mert félig, a felénél beakad, és utána tovább nyomom, és akkor kattan egyet, akkor aktiválódik. Na most... Van a black, ami, tehát a fekete, ami kifejezetten játékra van megcsinálva, az nem akad be félig, az csak... Az úgy működik, hogy annak azt hiszem 60 gramnyi nyomás kell, ahogy lenyomd. Tehát, hogy egy ilyen nagyon sima lenyomást képzelj el. Tehát egy ilyen, mintha lenne benne egy olyan rugó, ami egy iszonyatosan profi, de nincs egyébként. Vagy van, de hogy nem az aktivál. És azon is iszonyatosan jó írni is, meg, de azon inkább játszani. Aztán van a barna, csak ezt a hármat mondom, mert ez a három fő egyébként. Van a barna, az pedig félig ilyen, félig olyan. Na, ezt én személy szerint nekem ez nagyon nem tetszett, mert ez, tudod, azt a hatást keltette, hogy se ilyen, se olyan. Tehát tök olyan érzése volt, mint egy törött kéknek, tudod? Tehát, hogy így kicsit be is akad, de mégsem, tudod? Tehát, hogy ilyen fura, tehát azt én nem szeretem. Tehát, hogyha bárki akar ilyet venni, az innentől kezdve teljesen egyéni, hogy te miért szeretsz. Van a beakadós, meg a nem beakadós. Ez a kettő van. Ha sokat írsz, tehát azt szokták mondani, hogy ilyen könyvírásra, meg egyébként ezek a billentyűzetek azért is drágák, mert iszonyatosan sokat bírnak, mert ugye régen is erre mentek rá, hogy nagyon strapa bíró legyen, és ugye ez így megmaradt, ez a Switch SD. És tényleg valami iszonyatosan sok lenyomást tudnak elviselni, mielőtt tönkre mennek. Úgyhogy, tehát van az írásra a kék való, a játékra a fekete, ezt szokták mondani, de én kéket használok, pedig többet játszok, mint írok szerintem. Tehát... De ez bármikor letagadod, nem? Ez bármikor, de ezt teljes mértékben bármikor letagadom, de aztán most nem is vagyok ám benne biztos, hogy kevesebbet írok. Viszont nagyon szeretem, tehát az tény, tehát nem vennék, tehát most ha ez összetörne, nyilván amíg gyűjtök pénzt egy újra, addig más használnék, de rögtön amint tudnám, hogy most ezt meg tudom venni, azonnal vennék már egy másikat ugyanúgy blue-ba. Tehát, hogy én nagyon szeretem. Szerintem az egyik legkirályabb találmány a billentyűzetben ez a ez a dolog. Ezt ugye, amit mondott Nocs, ha emlékeztek még rá, aki csinálta a Minecraftot, így mondta, hogy neki még mindig megvan az a 70-es évekbeli hatalmas billentyűzet ezekkel a blue switch-ekkel, tudod. És mi, a komporton majd... vett a gép, vett egy olyan alaplapot, ahol van egy komport, vagy mi? Hogy micsoda? Az PS-es volt, nem? Vagy PS Sport, igen. Igen, vagy valami átalakítóval, mert nekem, ha jól tudom, volt egyébként nagyon régen egy USB PS2-es átalakító. Na és még ő mindig ugyanazt használja, tehát hogy de ez onnan van meg, tehát azt hiszem valami az első számítógépétől, tudod. És így párszor rendben raktam... Csánat, hogy közben szólok, AT csatlakozó az a nagy, amit kerestünk fejben. AT? Aha. Az a kék bigyóval a végén? Nem zöld? Nem, vagy nem, az ez, a rége, ez a régebbi. Mindjárt megosztok. Nézd csak, én most megosztok nektek egy, vagyis hát nem nektek, azt majd Lali fogja, csak Kavarinek is, hogy lássa, hogy ez a billentyűzetben is már ilyesmi volt, ha jól tudom. Jaj, vágom, igen, tudom. Vagy milyen ha nem is gondoltam? Ebbe, de valamelyik régebbibe, de valami ahol ezen indult, igen. Annyi, hogy izi, tehát ő is mondta, hogy már le kellett cserélni benne az izét, a lapot, meg mit tudom én, de ugyanúgy működnek ugyanazzal a switchekkel, tehát hogy... Jó, mondjuk tény is való, hogy amit most veszel, az már úgyse lesz ugyanolyan, mint a békebeli. Tehát, hogy ez ilyen. De hogy egyébként ez egy iszonyatosan király technológia, és én nem is értem, hogy miért felejtődött el ez ennyire. Jó, nyilván azért, mert drága, meg költséges előállítani. Tehát, hogy... Nagyjából valószínűleg ezért prémium érzés lett. Szóval. Srácok, beszéljünk már kicsit az S7-ről. A Samsung S7. Előtte még gyorsan bedobnám, mint poén, az Alcatelnek a telefonját. Az ja, igen. Smartfonját, mert hogy mi lett a neve? Na, mi lett a neve? Tessék találgatni. 4 meg 4-es, nem? 4 meg 4-es. Hát ez, gyerekek. Tehát, ez nem egy jó stratégia, üzleti és stratégia. És legalább nem hasonlít rá, vagy valami? Hát, láttad a képet? Nem, még nem. Most én neked elküldöm, majd Lali mindjárt berakja nektek szerintem, mármint a képet, és Idol 4 és Idol 4-es, és tehát, hogy miért 4 meg 4-es, tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy neki 4-ese van, vagy 4-ese, akkor nem az Alcatel jut, nem fog az Alcatel eszembe jutni. Egyébként nem egy kifejezetten ronda telefon. Nem, mondjuk ez egy CGI kép, tehát, hogy erre jó, nyilván, hallnék. De hogy érted. De értem, tehát hogy ez nyilván valóságban is valahogy így fog kinézni. Csak nekem ez zavar, hogy ezt, tehát ez az Idol S4, vagy 4 meg 4-es, tehát hogy nem... Tehát hogy miért kellett? Miért? Tehát nem jutott volna eszükbe valami, ami nem mondjuk nem 4, meg nem is S. Tehát hogy oké, szám még rendben van, de hogy ez az S. Tudod, ez a... Mintha már ezt valahol hallottam volna. Négyes, ismerős, négyes, ismerős. De ismerős ez nekem, tehát hogy ezt nem tudom, hogy átgondolták-e teljesen. Nem fix amúgy. Nyilván átgondolták, de nem jól. Azt hát gondolom, hogy legalábbis. Egyébként, ha kíváncsiak vagytok a specs-re, akkor van benne egy 2K-s kijelző, egy 5,5 szolos kijelző, ami 2K-s felbontású, mint a, ugye az újabb Samsungok. Van benne egy 16 megapixeles kamera, ami 2K-ba tud videót felvenni. Van benne 3 giga RAM, az sok szerintem, az tök jó. Van benne egy Snapdragonos Quattro, vagy nem Quattro, hanem azt hiszem 8. Quad-core. Nem ezt... Menjünk, na azt hogy mondod a 8 magot? Itt volt, az előbb, itt éppen olvastam, mondom neked... Oktakor, igen. Tehát a oktató processzor van benne, és van benne egy 3000 milliamperes akkumulátor. És akkor igazából ennyi, ugye? És hát nyilván nem 250 ezerért, gondolom. Hát ezt még nincs ára, de hogy... hát azért nem tudom, elég... felszereltnek néz ki ahhoz, hogy ezt eladják 100 10 forintért? Amit 100-on alul. 100-on felül. Jaj, értem, tehát hogy 100-on felül lesz, igen. Tehát, hogy... Hát figyelj, 8 magos proci, 2K-s kijelző, 2K-s videó, 16 megapixeles kamera, 3 giga RAM, ez azért bőven már a 150 ezer forint feletti kategóriára jellemző, vagy csak nem, én nem vagyok otthon a telefonokban. Hát én nem tudom, de kicsit olyan fura nézni, nem, ezeket a kis gyártókat, ahogy megpróbálnak a nagyokkal versenyre kelni. Valahogy, hát le a kalappal egyrészt, nem lehet egyszerű. Másrészt meg szerintetek milyen piacra próbálnak meg ezzel lőni? Tehát pláne, hogyha ezt mondjuk tegyük fel 150 ezerért árulják, ki fog ilyet venni 150 ezerért? Lesz olyan, aki... Mondjuk lehet, hogy egy Vodafone-os csomagban nem megveszik, vagy valamilyen T-mobilos, vagy akármilyenbe. Hát lehet, tehát lehet, hogy mert ugye ezt beszéltük pont Coverivel, hogy mennyi ilyen cégnek, aki régen nagyon jó telefonokat gyártott, és még így rugott egy utolsót, tudod, hogy ő még egy smartphone-t azért kiad, és ilyen oltári nagy bukás kategória. Igen. Tehát, hogy ilyen, majd mi megmutatjuk, hogy miért nem csinálunk amúgy okostelefon. Igen, na ezért jól megmutattuk. Látjátok, ilyen gagyi telefonokat tudunk ezért csinálni. Ezért nem csinálunk. És ezt mind önállóan, egyedül. Egyébként tudjátok, mi a baj? Minden egyes telefongyártó elköveti azt a hibát, hogy látván az almásoknak a sikerét, meg a Samsungnak a sikerét, meg a HTC-nek a régi sikerét, azt mondja, hogy na-na, hát mi nem csak telefon gyártunk, megcsináljuk a szoftvert. Lelicenszeljük az Androidot, és jobbá csináljuk, mint a gyári. És ez a túlbuzgóság az, amitől bukórepülésben szárnyalnak ezeknek a telefonoknak az eladásai. Pedig egyébként... egyik másik telefon tényleg jó, meg jóval olcsóbb lehetne, és tényleg a tömegekhez elvihetne valami okosabb, ügyesebb, pont neki való alternatívát, de ezzel a szoftverrel ezzel mindent tönkre vágnak. Mondjuk azért ezt elmondanám, hogy ezt nem igazán csinálja jobban nagyon egyik cég sem. Tehát, hogyha meg én, nekem volt Samsungom, és ez most nem Samsung fika, de hát... De az. De nem is maga a Samsung a lényeg, hanem az Android, ami rajta van. Ugye nekem Note 4-en volt Samsungon, és hát volt rajta pár gomb, amit nem tudtam eltüntetni onnan, és nagyon nem kellett oda. Tehát, és ez a Samsungnak a hülyesége, hogy odarakta. Ez a, nem tudom, már nem emlékszem rá pontosan, de a drop-down menübe, tehát amit így lehúzol a nagy ujjaddal fentről, ott van néhány ilyen hülyeség, amit soha nem használsz, tudod? És az így ott van, és nem tudod onnan kiszedni, csak ha rútolod, meg mit tudom én. Fú, én most így hirtelen az S6-omra gondolok, nekem szinte minden a helyén nem van. Nem az, hogyha lehúzod azt a drop-down-os menüt, az minden Samsungon ott van. Van ott 2 vagy 4 darab ilyen gomb, ami igazából tök felesleges, hogy ott van, és csak a helyet foglalja. És soha azt nem be tudod állítani, Alex. Nem lehet. Hogyha a funkciók. Nekem a Note 3-asomon is be lehet állítani. Nem tudom, emlékszel azt, véletlenül, hogy mire gondol? Nem emlékszem gondol. Már rá, de azt tudom, hogy téged is megkérdeztelek, Lali, meg téged is megkérdeztelek, Kever, és az ott van, és azzal nem tudsz mit kezdeni. Arra is emlékszem, hogy erre jutottunk. Na, lehet, most már idehozom a telefonomat, már kíváncsi. Lehet, hogy az S-keresőre gondolsz, vagy ezekre? Tehát, amik azt ilyen... hiszem, ezekre a konkrét Samsung appokra, és néhány eltávolíthatatlan. Tehát ezek a soha nem használod appok. Aha. Kivéve a izét, az nagyon király volt, az a tollas menü, meg a tollas Note, az nagyon király volt. Azt mondja, hát a Note-ban az a nagy durranás egyébként, meg a bazi nagy kijelző. Meg a bazi nagy kijelző, igen. Ami egyébként multitaskra lett kitalálva, de hát nem nagyon használtam. Jó, egyébként az tehát, első. Nem, kipróbáltam, maradjunk annyiba, kipróbáltam, aztán így nem, tehát hogy mikor akarsz két képernyőt nézni egy kis képernyőn, tehát nem, két ablakot, tehát. Egyébként nagyon ritkán, de most pont volt rá egy alkalom, amikor néztem a telefonomon a Samsung Live-ot YouTube-on, és kiraktam közbe a Facebook chatet, és Lalinak irogattam, és ez a csávó hogy néz ki, ha, milyen izét, és akkor így küldözgettem Lalinak, hát ez teljesen kész ez az ember, így, meg úgy, meg amúgy, és akkor így közben így tudtunk így egész jókat fanolgatni, meg nevetgélni. Aha. De hogy konkrétan úgy alapból de hát ezt egy hónapja nem használtam kb. Tehát, hogy ez ilyen... De jó, mondjuk nyilván jó, ha van, Tehát azért még mindig jobb, mintha nem lenne, mert akármikor... Igen, de mondjuk, úgy, de mondjuk ezt egyébként egy tabon tudnám jól elképzelni. Tehát ott igen. Mondjuk még értelme is le van. És ugye most jön képbe, amit akartam mondani, hogy viszont a Samsungos nagyobb tableteknél ez rohadt jó feature. Ez az, ami ugye bejött az iPad Pro-val, aztán a sima iPad tulajoknak meg beintettek egyet, mint én. Tehát, hogy érted? Igen. Tehát, hogy thank you. Ennyit tudok rá mondani, az, hogy de nekünk is van ám, csak nekünk pici. Tehát, hogy, és ilyen appokat tudsz vele futtatni, mint könyvolvasás. Amit tipikusan full size-ba tolsz. Amit tipikusan nyilván full size-ba tolok, hogy egy egész lapot rajzoljon ki, és nem pedig itt jobb oldalt egy pici sávon akarok olvasgatni. Tehát, hogy úgy nagyon értelme nincs. Szóval, uh-huh. Ja. De igen, ezt egy nagy tableten tudom elképzelni, ezt a funkciót. Nem tudom, Lali, neked van nagy tableted, vagy még nem értél vissza? Itt vagyok. Megnéztem, és lehet szerkeszteni, és most már eszembe jutott, hogy ez akkor jött ki, ez a szoftvermódosítás a Samsungba. Amikor neked új volt a telefonod, és az a szoftver, az hozzám még annó nem csorgott le. Mert ugye mindig az van, hogy az előző generációs, meg előző évben megjelent termékeket később frissítik, hogy vedd meg az újat. És én azért nem tudtam neked segíteni. Tehát... Mekkora kamu. Nem is akartál neked segíteni. Szerencsétlenül jött ki a dolog. Hát nem baj, amúgy se, tehát hogy nekem tetszik az iOS, tehát nekem semmi problémám nincsen vele. És tehát, mert ugye ezt beszéltük ma már Coverivel, mikor itt lövöldözgettünk délben, hogy gyakorlatilag, tehát nekem, amit az iPhone csinál, az tökéletesen elég, mert én nem használom annyit a telefonomat. Tehát én megnézem, oké, lerakom. Tehát maximum ennyire vagy, hogyha valahol vagyok, akkor nyomkodom amíg mondjuk a zokmányirodában ülsz a váróba, akkor nyomkodom kb. Meg veletek Facebookozok, stb. De annyira, tehát nekem, én nem nézek rajta semmilyen speckó dolgot a munkámhoz, akármi. Tehát erre nyilván egy Androidot használnék, hogyha ez olyan fontos lenne, vagy ez nekem szükségem lenne. De így, hogy ilyesmit nem használok, így inkább arra mentem, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban működjön, és ne kelljen vele szarakodni, meg ezt rakt fel, azt rakt fel, és ezért választottam ugye az iOS-t, és ezért is az, amiért nekem ez még mindig megfelel. Mert ugye nekem volt Androidom is, és rohadt jó feature-ök vannak benne, de egyszerűen nem használom. Uh-huh. Ahhoz meg viszont túlságosan izé volt, hogy ide nyomj, oda nyomj, amoda nyomj. És ez okay, hát meg már megszoktál egy rendszert. De meg, igen, azt akartam mondani, hogy ez okay, de én nem is ezt szoktam meg ráadásul. Tehát, hogy igen. Egyébként most valaki beírta, ezt nem tudom, hogy erről én már hallottam egyszer, de én azt hittem, hogy ez bullshit ez a hír, pedig akkor nem. De hogy valakik, mert nyilván most beírta a srác, hogy a brit tudósok szerint, de nyilván ettől a szöveg, ez az a szöveg, amivel bárkivel el lehet hitetni, bármit tudod. Vagy el lehetett hitetni, igen. Vagy el lehetett hitetni, de az a lényeg, hogy ezt én is láttam ezt a felmérést, hogy 2050-re, vagy valamilyen távlati 2100-ra körülbelül, nagyon sok ember válhat rövidlátóval az okostelefonok nézése miatt. Hát, mert sokat bámulják. Igen, tehát nem hiszem, hogy olyan sokat tudod nézni, anélkül, hogy lemerülne egyébként. De ez nem lehet, hogy azért gondolták, hogy így genetikailag átalakul az embernek a szeme? Mert hogy arra van berendezkedve ezáltal, hogy sokat nézzen közelre? Hát és annó, mikor izé olvasta a paraszta izét az újságot, meg utána, amikor izé nézte a tévét, meg a könyveket, meg mit tudom én, akkor se váltak az emberek annyira rövidlátóvá utána. Pedig... Nem tudjuk. Lehet, hogy azok voltak. Lehet, hogy ők csinálták. És már megy is az összeesküvés elmélet, amit mi imádunk rajtuk csámcsogni. Na jó, esélyt, srácok, kalandozzunk kicsit vissza. Alexit röhögött igazából rajta, hogy tulajdonképpen ilyen tiszta, ilyen héter hadjárat volt gyakorlatilag. Tehát, hogy mindent a Samsung, vagy hát nem minden, de nagyon sok mindent azzal hasonlított össze, hogy milyen egyébként, ha ezt most ezt a legújabb iPhone-on csinálnád, hogy milyen lenne a fotó, nem? Meg hogy igen, az iPhone-nál 30-szor gyorsabb. Ráadásul, tehát olyan képeket válogattak ki, amit én nem merek állítani, hogy így van, de én, mint nagyon sokat használom a Lightroom-ot, és nekem tök úgy tűnik, hogy az a másik, a Samsungos kép igazán bele lett nyúlva. De ezért nevettem egy kicsit, mert mondom meg, hát ráadásul ott szapulták non-stop az Apple-t, ami oké, okay, tehát én attól, hogy nekem Apple telefonom van, én tudom, hogy nagyon sok szegmensében szar a telefon, már elnézést, de hogy amit a Samsung nagyon sokkal jobb, tessék, így fogom azok, tudom, hogy a Samsung sok mindent sokkal jobban csinálna, viszont ennek ellenére ez baromi érdekes volt ez a konferencia, hogy itt nem az volt, hogy volt egy ilyen chart, és ki volt írva, hogy hol van az Apple, tudod? Hanem aha, ilyen, nézd! A mi telefonom milyen jó. Nézd! Az iPhone mekkora szar. Tehát így körülbelül ez jött le, tudod? És ez a you can judge it yourself. Tehát ez a, majd eldöntöd, hogy melyik a jobb. És akkor van, igen, egy kép. De azért jobban tudsz róla, hogy. Igen, tehát van egy kép jobb oldalt, ott van egy Alcatel, még a régi nem színes kijelzős telefonnal készített kép, és bal oldalt ott van egy izével, egy ilyen Canon EOS 1DX-el. Ja, ezzel a tripla zoommal, tudod, az az ilyen 5000 zoomos, nem tudom, ilyen 10 milliós távcső, amit csak külön ilyen állványról lehet üzemeltetni. Igen, ráadásul az az objektívvel is rá van nyomva az a test, ami tudod, ilyen 1 millió ISO-ig tud felmenni a nélkül szétesnek. És ezt Samsung S7-tel csináltuk a farmer zsebünkből. Tehát a farmeren keresztül. Jó, nyilván ez ugye, ez abszolút benne van az, hogy megy Samsung oldalon, meg megy Apple oldalon is ugye hatalmas nagy harc. És akár egy Apple keynote-ot nézel, meg ott is tele van, ott ugye az Apple ezekkel a chartokkal jön, hogy igenis ennyi százalék, meg annyi százalék, és ugye az is nagy bullshit tenger, de itt valóban én is azt éreztem itt az S7 fotónál, hogy lefotózták egy DSLR-rel, a bal oldalére rárakták, hogy S7, a jobb oldalére rárakták, hogy 6S plusz, és a bal oldalén egy kicsit megemelték a brightness-t, és akkor így ennyi. Ez is akkor így értek el, tök jó a kamerán. És tök úgy tűnt egyébként, de lehet, hogy tényleg ilyen jó a kamerája, nem tudom, nem próbáltam ki. Ja, csak... de hát ez ilyen... Ez tipikus érdekes marketing. Volt. Persze, ez ki fog majd derülni nyilván akkor, hogyha lesznek már tesztek. A nagy rakás telefont, addigra majd ki fog derülni, tudod így. Igen. De hogy tök úgy tűnt egyébként, mint hogyha amikor csinálták az iPhone-nal a képet, akkor így lekapcsolták volna a világítást, és utána meg, és most a Samsungon is, tudod, így felnyomják azt, azt az állványos, hatalmas ilyen, tudod, ami a Papp Lászlóba szokott lenni koncertnél, az a felkapcsol, és az a tudod, de így jönnek fel, tudod, a világítás. Esküszünk, marha jó a kamerája. Bár Lali nagyon-nagyon ráizgul, de nagyon, vagy hát sok helyen én azt... is van. Igen, ő gondol... Nem, hallgatlak titeket. Nem, pont most a pre-order van rajta az új az egyik kezével, és remeg gyakorlatilag. Bár sokan azt mondták, hogy ez egy felupgrade-elt S6. Tehát ez egy felupgrade-elt S6, amiben vannak új verziók, viszont ennek ellenére még ráadásul azért drága is. Ebben van valami, de van valami nekem benne, egy igen. Note 3-ason van még mindig. Tehát én ehhez képest érezném azt a minőségbeli javulást, meg teljesítménybeli javulást, amit ti valószínűleg nem, mert nektek jobb telefonjaitok vannak. Egyébként pont ugyanezt akartam mondani, hogy ha most vennék Androidot, akkor nyilván, tehát tök mindegy, hogy a két telefon között alig van különbség, nyilván az újabbat vennéd, nem? Ha már veszel. Hát hogy a fenében? Tehát, hogyha van két ugyanolyan telefon, de az egyik jobb, egy féllel, akkor nyilván már azt venném. És nem, tehát, mert most kijött az iPhone 6S, ugye ugyanez a helyzet, kijött egy féllel jobb telefon, de mivel már van előtte egy 6, ezért nem fogom megvenni, érted? De ha mondjuk most lett volna egy iPhone 4-em, vagy 3GS-em, akkor azt mondom, hogy legyen a 6S. Illetve jó, hát nem, most... csak ez, nem csak ezen múlik, hanem azon is, hogy mennyi pénzed van. Jó, ez most, na, csak igen. Most csak azért mondtam, tehát hogyha már megszerezted a pénzt a mi ez a telefon, S6? Az S6. Ja. S6-ra, akkor lehet, hogy inkább azt mondod, hogy még dobsz rá egy 20-ast, ha már ennyit vártál rá, és akkor megveszed az S7-et. Én ezt így gondoltam. Nem tudom, mennyi a kettő között árbeli különbsége. Semmi. Gyakorlatilag most jelen pillanatban milyen 250 környékén van a... Hát akkor... Tehát pontosan ugyanannyi az S7, mint amennyire az S6-ot vettem. Hát akkor... Akkor már megvan rá a pénzed. És az S7 mellé... És az S7 mellé még kapsz is egy Gear VR-t. Igen. Hát mondjuk az... Hát az egy 40 rongyos ajándék. 40 rongyos, bizony. Nem az a izé kartondoboz? A Google nem, nem. Csak izé feketében, és akkor... Nem, ez konkrétan az Oculus gyártja. Wow. Az mondjuk, az elég csecse. Hát elég. Eléggé. Ez amit coverivel próbáltunk. Ha már Miskolci vagyok. Ezt mondjuk én is ismerem. Elég csecse az a VR. De csecse ez a VR-od, Lali, vegyél esetet. Lali, vegyél, csecse csattintós VR, fel kell csattintani kobakodra. Igen, bocsánat. Hol próbáltuk ki ezt, Keveri? Valahol együtt voltunk ki. Play IT-n. Play IT-n tényleg. Nem. De. A kartonos VR-t vagy az újat? A Samsungosat. A Samsungot. Azt én nem próbáltam ki. Mert azt tudom, hogy amikor vettük fel a Geekboxos videót, akkor a izét próbáltuk ki, de akkor még nem volt kontaktlencsém. Jó, hát Alex, az mikor tartalmasat. Volt? Arra ki emlékszik már? Elnézést. Nekem annyi, az, nekem az az utolsó VR-os élményem. Nem, az az utolsó emléked, és így azóta... De hát az múlt héten volt. Mi van, Alex, update-elni kell egy kicsit az emlékeidet. Próbáld ki ezt a Samsung Gear VR-t, hogyha tudod. Nem ez fog rábeszélni arra, hogy VR dolgot vegyél, de szerintem ez lesz az, ami majd szépen lassan bevárog úgymond a középszintre is. Mert hogy jó telefont azért úgy veszegetnek az emberek. Nem? Nem csak arról van szó, tehát ez az, ami... Azt rohant. Srácok. Ez, ami be fogja bizonyítani azt, hogyha ez hogy a dolog tényleg életképes, hogy van értelme. De pont ezért mondom, mert hogy várjál, telefont... Várjál, hallgassuk meg Alexet, mert ennek nem lesz vége. Nem, nem. Bocsánat, nem, csak valaki belinkelt egy 56 milliós hangfalat, és vannak értékelések. Ja, azt én egyszer mutattam. Ez a... Ez a... Nem, hogy... Túl nagy. Na, olvasd föl. Aha, Kef igen, Maung, hát ne, rengeteg van, tehát így görgetek lefele, de ilyenek vannak, hogy egy csillag. Gondolom ez bizonyos körökben nem számít soknak, mégis azt mondom, hogy ez már parasztvakítás. Jó, az oké, okay, de hogy valaki itt írta, hogy, hogy nagyon tetszik, szép és jó, ami legjobb benne, hogy nagyon olcsó. Nagyon szép hangzás, olcsó, és 56 millió, tudod? Tehát, írja meg valaki, hogy rajcuc, nagyon örülök, hogy megvettem. Az azt mondja, hogy túl drága, de a tyúk messze van. És itt írja, hogy a 150 vagy 115 kilós súlya miatt jól lehet vele kondizni. És írja, hogy hátrányok, nehéz vele fekve nyomni. A forgalmazó van egy nem adta is... hozzá azt a szép fekete lányt, mert hogy az így pózol a hangfallal. Meg van egy ilyen, hogy tök jó, végre, végre tudom hova rakni a vízes poharakat. Ez melyik? Nem tudom, az is ott van, én ezt még régen láttam, azt ott rögtem rajta. A két hangfalam szépen elfér az asztalomon a monitor mellett. A csomagot kivontam, nagyon örültem, mert láttam, hogy tartozik, járt haza egy 25 cm-es őszakállas bácsi. Sónozba be tudod rakni, Lali, egyébként? Ha megosztjátok velem is, akkor igen. Itt van, ez valaki a komment szekcióba linkelte be nekünk, hogy vélemény szekciót a igaz egy 56 milliós hangfaltól mit várunk, és igen, itt vannak a... Jaj, hát amikor valaki felrakta valami 600 milliárd dollárért a izét, véletlen Amazonra a hangfalát, és így írogatták, hogy hát jó, de azért a színe lehetne szebb. Meg írja, hogy a múlt héten vettem. Úgyhogy voltak ilyenek, hogy ilyen fajlos adások, és akkor azok a kommentek rohadt vicces. Tehát az amikor valaki felrakott egy uránium hirdetést, hogy lehet venni urániumot, és akkor mondta, hogy nagyon szépen világít a kertbe. Tudod? Ja, ezek jók egyébként, főleg amikor ugye a nép ráfeszül. És elkezdik tolni, mint az állat. Na jó van, srácok. Lali, Facebook VR nyomulás, ezt igazából én raktam be. Kicsit ijesztő volt nekem az, amikor láttam, hogy Mark Zuckerberg sétál a sorok között a Samsung prezentációjánál, és mindenki laptoppal az ölében és VR sisakkal a fején ott ül és vigyorog, mint a tejbető. Kicsit ilyen Matrix érzésem volt. Az úgy nézett ki, mint a Doctor Who-ból egy epizód. Szerintem ez egyben úgy néz ki. Tehát ez a szürreálisan, ez a elképzelt bugyuta jövő, tudod? Igen. És megtörtént. Igazából csak az a legfélelmetesebb benne. De hogyha belegondoltok, volt valami ENSZ-es összejövetel, és ott a képviselőknek valamilyen, az olyan most itt hirtelen nem ugrik be az egész történet, az a lényeg, hogy a szíriai konfliktusról egy videót mutattak meg VR sisakban. És próbálták nekik korábban is ezt tolmácsolni, hogy mennyire szörnyű ott a helyzet, stb. És érdekes módon korábban nem léptek erre semmit, most viszont egyöntetően megszavaztak valami segélydolgot. Ezt megpróbálom előkeresni, hogy valami konkrétum is legyen benne, ne csak ilyen ködös emlékezés, de szerintem az azért eléggé jól bizonyítja azt, hogy van létjogosultság ennek a VR-nak, hogyha jó minőségű, mert tényleg kicsivel közelebb viszi az embereket a bemutatott dolgokhoz. Én emiatt nem nagyon félnék így a jövőtől, viszont ez a kép, amit mindjárt meg is osztok a kedves hallgatókkal, ez tényleg ikonikus lesz szerintem. Igen. Most abszolút olyan tényleg, amit Alex mondott, mint valami hülye sci-fi. Igen, tehát mint egy Doctor Who epizód, ahol olyan alternatív jövő, ahol mindenki ilyen iszonyat bugyuta. Egyébként én pont láttam a Facebookra felrakva egy csajnak a videóját, hogy ez a jövő, és akkor így videózik, úgyhogy így magát veszi, hogy ilyen hülye fejet vág, ilyen kérdőn néz, tudod, meg egy kicsit így félrehúzza a száját, és háttérbe a fickója egy Oculus-szal a kezé, a fején, így valamit így... Nem tudom, a kezével valamit tapogat. Vagy így nézeget. Azt nem tudom, hogy figyelted, de hogy mi volt egyébként annak az Oculusnak az elejére ragasztva. Nem, mi volt? Az egy leap motion volt, ami annak indult eredetileg, hogy a billentyűzeted mellé, vagy a billentyűzeted hozzád közelebb beső hosszabbik oldalához lerakod, és akkor érzékeli a kezedet a levegőben. Tehát ott az a csóka valószínűleg egy olyan dolgot próbált ki, ami lehet, hogy hosszú távon a VR-nak a jövője, hogy a saját kezeit kerülnek bele a virtuális térbe. Uh-huh. Egyébként az is egy nagyon érdekes, a rövid kis videó volt ebből a szempontból, az is elgondolkoztató volt. Ezt is abszolút meg tudom megtalálni és belinkelni. Abszolút, főleg azért, mert így a csajnak a fejét kellett volna látni, tehát ez a ki milyen marhával jöttem én össze, de így az volt kiírva az arcára. És hát valljuk őszintén, nem igazán tudjuk érte megszólni, mert hogy valóban. Tehát, hogy elég humoros volt, vagy nem tudom. Ezt mondanom sem kell, gondolom, valami játékot csinált a srác, nem valami egészen más dolgot nézett. Igen, mert igen, és mert azért, akkor még kínosabb. Azért kétélű a dolog, amit mondtam, hogy egy teljesen új technológiát próbált ki, ami valószínűleg a jövője lesz az egésznek. Tehát eddig mi volt? Fölvetted a szemüveget, körbenézted, és nem volt interakció. Viszont ezzel már tényleg interakcióba tudsz lépni a virtuális világgal. Hát mondjuk most ami van, vagy ami így igazából érdekes, ugye, hogy a HTC, ugye HTC is csinált ezt a Vive-ot, ami tulajdonképpen igen, egy... Hát minek mondjuk egy Oculus, egy olyas, mint az Oculus, csak nincs benne hang, én ezt nem értettem. Ha vizuális oldalát kell visszaadni, akkor az Oculus az tulajdonképpen arra van kitalálva, hogy ülsz egy helybe és úgy használod, nagyon-nagyon durván fogalmazott, tehát az ilyen egy helyben történő használathoz van optimalizálva. A HTC Vive pedig egy 3x3 méteres szobához van optimalizálva. Tehát ott ja, mert hogy ott van egy ilyen motion, hogy ott tudsz mozogni. Igen. Bár mondjuk ott őszintén szólva, ki az, aki így elkezd majd azt 3x3 méteren ott rohangálni? Ti ezt életszerűnek érzitek, hogy egy ilyen VR, amihez kell egy ekkora tér? Hát nálad most, Lali, ezt be tudnád üzemelni? Úgy üzem biztosan, hogy ne essél ki az ablakon a másodikról? Hát ki kéne pakolni a szobámat, de valószínűleg, hogyha lenne ehhez gépem és lenne ilyenem, biztos, hogy kipróbálnám. Mert nagyon-nagyon érdekel, hogy ez hogy működik, meg hogy tényleg mennyire tudja átejteni az embernek az agyát hosszú távon. Hát átejteni gondolom át tudja, de hogy azért alapvetően nem tudom. El nem tudom azért ezt így képzelni, hogy ez egy ilyen... Nyilván lesz ennek is rendesen piaca. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy holodeck. Aha. Csak ugye első generációs vezetékkel működik, figyelni kell mindenre, de hogyha megvan az élmény, akkor lehet, hogy a felfedezőknek, meg az első generációs early adoptereknek ez egy tök jó dolog lesz. De igazából ez a VR dolog szerintem egészen addig nem fog nagyon-nagyon durranni, amíg nem lesz wireless. Uh-huh. Ja, amíg nem kell ilyen kábellel rohangálni a fejeden. Én már nagyon várom azt az időt, amikor már minden wireless lesz, tehát semmihez nem lesz kábel az égvilágon, és így egyszer jössz bekajálni, és így lejtesz egy izét. Pillanatvár, egy másodpercet, Paplovag írta, hogy ő kipróbálta ezt egy ilyen shooterben. Figyú, föl tudnál jönni hozzánk TS-re? Én rá fogok most írni a Facebook oldaladra egy IP-t. Lenne kedved? Mert ezt viszont én tökre meghallgatnám. Én is kíváncsi vagyok rá. De ez melyik VR? Ez a Vive, amiről most beszélünk. Ez a Vive, aha. Mert hogy... én ezt azért kérdezem, mert ez tud valamivel többet, én ezt még mindig nem értem. Mint a... Hát most mondtuk. Nem most úgy mondtuk. Értem. Hanem, hogy tehát ez a két kontroller, ez így, mert ez, ha jól tudom, jár hozzá, ugye? Így van, tehát ez benne van, plusz ez a szobaszkennelő cucc is. Na, ezt akartam mondani, csak nem jutott eszembe, hogy mi az. Az a szobaszkennelő, hogy ennek van értelme, nem elég, ha csak a fejedet trekkeli? Hát ezt nem tudom, a bútorodat is betrekkel, és akkor... Ezt azért nem értem, hogy ez most mi akar lenni ez a szobatrekkelés. Tehát most felállhatsz a gép elől, és elsétálhatsz, és érzékeli hát vagy. Elvileg nem igen, kell számítógépe. Nem kell számítógép, ez a lényeg. Mi nem kell? Hogyha nem kell számítógép. Tehát nem fogalmaztam, tehát nem a gép előtt behordod a HTC Vive-ot. Még egyszer tudom, a mondatot, nehéz elszakadni a számítógéptől. Tehát nem a számítógép előtt... Nagyon akadozott a hangod, azért kérdezem. Ja, tehát nem a számítógép előtt ülve kell viselni a HTC Vive-ot, hanem a HTC Vive-ot egy területen viseled. Tehát nem billentyűzetet használsz hozzá, meg egeret, hanem azt a két kontroller kütyűt. És mit tudom én, van egy ilyen szabadulós játék, ami egy 3x3 méteres szobára van méretezve, és van egy akkora szabad hely a saját szobádban, van mondjuk egy akkora szőnyeged, vagy valamilyen jól elkülönített tered, ahol nem ütközöl semmilyen akadályba. És akkor olyan, mintha abban a szabadulós játékban lennél, ott is egy 3x3 méteresnek kinéző területen mozogsz, és interakcióba lépsz a virtuális térrel, a két kontrollerrel, ami a kezedben van. Tehát kihúzol egy fiókot például, meg ilyenek. Valakinek megvan egyébként ez a furcsán nézős hölgye videó, akkor linkelje be, mert nem találom. Ébe belinkelem. Tudom Alexnek azt a videót, ami nagyon-nagyon leírja ennek a Vive-os dolog. Akadozol, Lali, egyébként nehéz így érteni. Bocsánat, nagyon-nagyon keresztül a hálózatomat. Ez a full rack, tehát bocsánat, a hálózatomat, tehát pont a lényeg maradt ki. Tehát... De igen, de ez már Lalinál ilyen poénfaktor, nem? Tehát igen, tehát mindig, amikor valami jön a mondatnak a közepe, akkor csak annyit hallatszódik. És azt gondolom, igen. Hello, szia, szia. Szervusztok. Hello. Kösz, hogy így felugrasz, és így elmeséled így a történetet. Hát én köszönöm a lehetőséget. Hát a Gamescomon volt egyébként lehetőségem, hogy kipróbáljam ezt az egészet. Egy kisebb indie fejlesztő céghez mentünk, ahol, ha jól emlékszem, 3 játékot tudtunk kipróbálni a HTC Vive-val. Ebből a 2 az olyan volt, hogy tudtunk is mozogni. A 3. az viszont egy ugyanolyan leült élményt adott, mint a Oculus Rift. Ahhoz egy Xbox kontrollert használtunk, viszont a másik 2 játékhoz, ezekhez a hát alfának mondott ilyen kontrollereket. Más, mint amit már most látunk, úgy nézett ki kb. Mint egy fagyi, ami nagyon vicces egyébként is érdekes, hogy ezt a kontrollert, azon kívül, hogy te használtad, a virtuális térbe is megjelenítették, hogy ne érezd olyan kellemetlenül magad, és így még jobban benne voltál ebbe az egészbe. Mozogni úgy tudtál, nem tudom, hogy otthon hogyan fogják egyébként ezt megoldani, mert ott úgy volt megcsinálva, hogy a plafonra volt szerelve egy ilyen kábel elvezető, és azért hát értelemszerűen mindenfelre tudtunk mászni. Hát, hogyha ez nem lesz ott, szerintem egy-két ember fel fog borulni benne. Az egyik egy zombi shooter volt, valamilyen Sunrise, meg nem mondom, milyen zombi shooter, de valami elképesztően jó volt az egész, már csak azért is, mert hogyha játszunk alapvetően, tudod, ott van a célkereszt, célozgatsz, lövöldözöl, így szokott lenni, na ebben rohadtul nem így van, mert magát a fegyvert fogod meg, és neked kell átnézned az Iron Sight-on, és ahogy ilyen természetes mozdulatokkal megfogod a fegyvert, és úgy célzod be. És nagyon vicces volt, mert direkt nem mondták el, hogy most mi lesz az egész, és az elején csak az volt, hogy jaj, ott van a fegyver, nézd meg, fogd meg, ott van pár üveg, lőd le, és akkor így lövöldöztél, előttél 3 üveget, milyen jó, megtanultad, hogyan kell újra tárazni. Azt egyébként úgy kellett, hogy a virtuális valóságban az öveden voltak a tárak, az egyik gombbal, amit megfogtad, akkor kicsapta az elhasznált tárat, majd le kellett csapnod oda, ahol a tár volt, és akkor betárazta a fegyvert. Mekkora ötlet. Nagyon-nagyon vicces volt. Tehát egy gesztussal tároztad meg gyakorlatilag. Így van, minden gesztussal volt, és tényleg ilyen nagy Niga style-ba lehetett lőni 2 uzival, meg ilyenek, mert mind a két kezedbe egy-egy fegyvert meg tudtál fogni. És akkor hirtelen oldalra egy nagy nyögés, és megindultak a zombik, és ilyen hihetetlen volt, akkor átsikítottam. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. De így teljesen más volt. Két kézbe fogod az uzit, ez olyan, mint tudjátok, az Unreal Engine-es VR demo volt olyan, hogy egy kézbe fogtad az AK-t. Tehát, hogy Igen, ami tehát, az a train valami, vagy bullet train. Ebben is volt ilyen, mert például egy kézben meg lehetett fogni egy shotgunt. Igen, hát az annyira valószínűtlen volt az egész, hogy persze, de amikor magát éled ezt a szituációt, ez viszont rettentő szórakoztató. Szóval nagyon-nagyon jó volt, nagyon élveztem. De hogy igazából a kontroller volt a kezedben? Tessék? A kontroller volt. Tehát, két kontroller volt a kezedben is így. Ah, tehát, hogy egy fizikai objektet is éreztél gyakorlatilag. Így van, ez direkt két kontroller jár, hogy mind a két kezedet tudjad használni, és ezekkel interakcióba tudsz kerülni a világgal. És nagyon-nagyon-nagyon frankó. A Valve ezt nagyon szupportolja, ezt a Vive-ot, én ezt vágom, mert hogy a most ki is jött ugye egy ilyen, vagy nem most, már régebben, ez a teszt, ez a Steam-es teszt, hogy mennyire fut jól a gépeden a Vive-os VR. Ezt ma csináltad meg, ezt pont meg is osztottad velünk. Ezt pont meg, igen. Azt a show notes-ba nem tudjuk esetleg belerakni, mert ez tényleg egy érdekes dolog. Hát, ezt tulajdonképpen azt mutatja, hogy hardverileg mennyire vagy felkészülve egy ilyen dologra, nem? Igen, így a végén írja, hogy a Source motor hogyan ment a VR-ra. Igen, lehet elindítottam a laptopon. Hány FPS-sel futott az egész. Igen. Alapvetően, ahogy elnéztem, azt nézi, hogy hányszor esett le 90 FPS alá. Igen, én is azt néztem, hogy nem tudom azt miért nézi egyébként. Hát szerintem a refresh rate miatt lehet, hogy 90 az szerintem, ami a legideálisabb, gondolom. Hogy ne zavarja az agyunkat, mondjuk az, hogy szaggat a játék, vagy bármi. Meg itt a gyors mozdulat, nem? Tehát a 90 FPS gondolom azért, mert egy reflexből el tudod rántani olyan gyorsan balra a fejedet, hogy ott nem elég a 25-30 FPS. Gondolom én nem, mert ott azért számít, mert hogyha nagyon lassan reagálsz, akkor elcsúszol. Lehetséges, de a DK2-ben például ott szerintem nem volt meg ez a 90, ott általában ilyen 60 körül voltak az FPS-ek. és én azt is kipróbáltam. Hát majdnem az összes VR-t kipróbáltam, és ott sem volt zavaró egyébként. Ha, nem volt olyan magas. Gondolom. Pontosan. Gyerek, másik játék. HTC Vive visel téged. Ez az a vége ennek a VR-nak. És akkor tulajdonképpen ez a leülős dolog, ez, de akkor ez hogyan működhetett, hogyha egy helybe ültél? A leülős hát ez... dolog része? Aha. A hát leülős ültél, dolog része, hogy utána én kaptam egy széket, és akkor ott kaptam egy kontrollert, és akkor ott az egy ilyen búvárkodós játék volt, azt hiszem kint is van egyébként, ez nem egy mai játék, csak mutatták, hogy jaj, de jó, van nekik ilyen is. Azt hiszem talán a World of Diving, vagy valami hasonló volt. Őszinte legyek, az ülős VR élmény az nem volt olyan jó, mint amikor tudtál mászkálni, és egyedül ott éreztem eddig azt, hogy rosszul lét az így elkapott egyszer egy vadabb mozdulat során. De a másik játék, ami még nagyon jó volt, mert összesen hármat tudtam ott azzal kipróbálni, az érdekes volt, mert gyakorlatilag egy ilyen kis stratégiai játék szerű volt, mint mondjuk a Settlers volt, de úgy kell elképzelni, hogy te abban úgymond az irányítót, a varázslót élted annak a szerepét, és egy hatalmas faasztalt kell elképzelni, amiből ki van faragva a világ. És ezek a figurák mozogtak rajta, és itt ezen az asztalon így oda tudtál menni, rá tudtál állni, volt a blacksmith például, úgy volt, hogyha kiválasztottad a blacksmith-t, akkor megpördült az asztal, és a blacksmith-nek a belső terénél voltál. És ott volt egy páncél, én ott bemásztam az asztal alá, és belenéztem a páncélba meg ilyenek, és így nagyon-nagyon-nagyon élvezetes ez, amikor nem érzed magad egyáltalán lekötve. Azt írják egyébként, hogy 75 Hz-es a DK2. Uh-huh. Tehát akkor gondolom azért figyeli, mert a Vive-nál 90, az a 90-nál lehessen. De írták is nekem, hogy vigyázzak, mert hallod Alex, ez csak 60 FPS, mert hogy én kiakadok, ha valami nem megy 144-en. Mert én 144 FPS snob vagyok. A podcast nézők szerint. Tehát igen, 1080p 60 FPS, ugye erre szüksége van minden podcast hallgatónak. Igen. Igen, nem írtam fel azt a kérdést egyébként véletlenül se. Tagadok minden. Igen, viszont majd hát a 360-as podcast. Na, megcsinálom, tudod, hogy ilyen gömbből belülről kitapétázunk a logóval, és azt így lehet nézegetni, nagyon szép lesz. Ja, gyönyörű, igen, mekkora innováció, feltaláltuk a képet. A képet, igen. Hát vagy egy kerekasztalán és a kerekasztal közepén. És akkor aki beszél, igen, az felvillan. Vagy annak jár a szája ilyen South Parkosan, mint a kanadaiaknak. Ketté vágja a fejeteket, és akkor így járna. Egyébként igen, az mekkora élmény lenne a végén, ilyen, tehát így az újságok írnák a Blake, hogy több gyerek az internet előtt találták meg, kitört nyakkal, mert tudod, annyit így forgatták volna, hogy eltört volna a nyakuk. És ha minden VR-t próbáltál, melyik volt az, amire azt mondanád, ha lenne most $800, vagy 900, vagy mindegy korlátlan mennyiségű pénzed, de csak egyre, melyiket vennéd meg, illetve így kérdezem, hogy megvennéd-e? Én a HTC Vive-ot már elő is rendelem. Én azt mindenképpen megvásárolom, 100%. De kipróbálnék legalább egy VR-t. Az egyetlen VR, amit kipróbáltam, az a kartondoboz volt. És már az is poén egyébként. De már az is poén volt, főleg, hogy én nem is próbáltam soha semmilyen VR-t ahhoz képest. Még a legelső Oculus-t se, tehát, hogy pedig annyira érdekel amúgy. Jó pofa egyébként, tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. A DK2 az még ott egy kicsit furcsa. Az az igazság, hogy a korai VR-oknál nagyon látszott a pixel rácsosodás, mivel közel van hozzád ez a kijelző. Aha. Ez nagyon látszott a DK1-nél ilyen eléggé jelentősen, a DK2-nél már annyira nem is zavaró, sőt ezeken igazából filmet nézni nagyon-nagyon jó pofa. Én azt hiszem, hogy a hangját néztem meg DK2-be, és rettentő élvezetes így filmet nézni 3D-be. Teljesen más, mint hogyha mondjuk beülsz egy 3D moziba. Hát meg gondolom tudod mozgatni egy kicsit a fejedet, nem? És akkor így mindenhogy, változik a tér. Persze. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon élvezetes tud lenni, és viszont az újabbaknál ez a pixel rácsosodás már szinte nincs. Én azt mondom, hogy az Oculusnál én a Crescent Bay-t azt próbáltam szintén ugyanott King Gamescomon, és ott én még nagyon minimálisan talán éreztem, de olyan szinten magával ragadó volt azért az az élmény, hogy ezt nem vettem észre mondjuk egy olyan 3 perc múlva. Ott az Eve Valkyrie-t tudtam kipróbálni, Nagyon-nagyon jó volt, de tényleg a legjobb VR élményt ez a HTC nyújtotta. A Sony is jó pofa volt, ami érdekes volt, hogy bár azt mondják, hogy a Sony az a fapados verzió lesz a PS-hez, ennek ellenére én egy picivel, mintha jobban élveztem volna, mint magát az Oculus-t. Azt én mondjuk azt nem ismerem, hogy a Sony miért csinált. Én a Sony-nak a szemüvegénél ragadtam rá, ami akkora volt, mint egy szódászifon szemüveg, és járt az egy akkumulátor, ami kilógott a két kábellel a szemüvegből. Tehát az okos szemüveg volt. A Sony-nak a kiterjesztett valóságát, vagy bármilyen VR játszott. És szerintük azzal a kábellel a szemüveggel a nyakadba kellett volna biciklizned az utcán, és ettől jól kellett. Várjál, és amikor beszéltél az AI-hoz, akkor elővettél egy ilyen hatalmas, ilyen csészehajt, és abba kezdtél el dumálni. Tehát, egy ilyen bazin, hogy ilyen hokikorongot tudod. Igen, tehát hogy én ott leragadtam. Tehát hogy néz ki a Sony-nak a VR-ja? Ezt, teljesen normális. Morpheus. Mitől fapados? Fogalmam sincs. Azt mondják, hogy fapados. Azt mondják, hogy ez a rosszabb. Ennek ellenére azt hiszem, hogy valami 144 Hz-es a dolog. Én csak azon repülök meg, hogy hát igazából azt az FPS számot nem nagyon fogja garantálni egy PS4 eszköz. Hát egyik sem, mert a maximum, amit ki tud adni, a PS4 az 60. Igen, ezt is meg kell nézni. De talán lehet, hogy előre gondolnak már az új generációra. Lehet, nem? Meg amivel ki lehetett próbálni, az viszont egy ilyen, olyan volt, mint a, azt hiszem showroomnak hívjátok, nem tudom, van PlayStation 4-etek, úgy emlékszem. Csak Alexnak. Alexnak. Csak Alex, neked kamerád is van hozzá? Nincs, nincsen. Nincs. A kamerához járt egy ilyen Playroom, azaz Playroom nevezetű dolog. Azt viszont vágom dolog, azt az appot, igen. És hasonló volt, abba lehetett menni, ott gyakorlatilag a vicces dolog az volt, hogy úgy csinálták meg, hogy mindenki úgy gondolja, hogyha valaki felveszi ezt a fejére, akkor nagyon elkülönődik a többitől, nem tudja együtt játszani rendesen, és pont egy ilyen 4v1-es játékot csináltak meg, ahol négy játékos a kontrollerével irányított ilyen kis robot ninjákat, és maga a Morpheus-t viselő ember, az pedig Godzilla volt, aki rombolta szét a várost. Uhuhu. És ők meg menekültek előle. Wow. És a Godzillával kellett az ilyen épület törmelékeket rájuk zúdítani. Hasonlók, és a játék legvégén pedig volt egy ilyen kis boss fight-szerűség, ott a játékosok mindenféle robbanóhordókkal, egyebekkel dobálhatták a Godzillát, és az volt a lényege, hogy végén zúzzák le a Godzillát, és akkor kilőtték az űrbe. És így repültél ki a bolygóból, és nagyon-nagyon durva volt. Viszont akkor itt azt elmondhatjuk, hogy a Sony-nál nem a technológia vitte el a VR-t, hanem annyira király volt a játék, nem? Király volt a játék, de nem éreztem úgy, hogy bármivel le lett volna maradva a konkurenciától. Szóval nem tudom, hogy miért mondják, hogy mitől fapados. Én egyedül attól tudom elgondolni, vagy elképzelni, hogy mivel Sony és PlayStation 4 így egy darab platformon tudott használni, és kalap. Jó, mondjuk ez igen. Mondjuk nem 800 dollár, hanem 600. Igen. Nem tudom, mennyi a hát jó, de most... Az a baj... Az is 8 körül van, nem? Az a baj nekem még ezzel, hogyha belegondoltok, a legtöbb ilyen dolog, ami kijött konzolokhoz, ez a PlayStation kamera, vagy akár a Kinect, a programozók szemében nem igazán nyerte el a tetszést, és nem nagyon fejlesztettek rá. És kérdés, hogy érdemesebb beruházni egy olyan platformra, megint egy olyan perifériára, ami most vagy fejlesztenek rá játékot, vagy nem, és mondjuk, hogyha évente kijön rá egy darab játék, akkor biztos, hogy megéri, hogy egy ilyen összegű eszköz ott legyen otthon, és így fogja a port. Igen, és ugye a PC-ben viszont az benne van, hogy ugye egyrészt sokkal több indie cím jöhet oda, másrészt ugye olyan SDK-k kerülnek ki, amit mondjuk a Steam például meglovagol, mert hogy ugye neki azért csak az a lényege, hogy az összes ilyen platformot, mármint nem a platformot, hanem az összes ilyen eszközt maga köré gyűjtse, tehát nem hiszem el, hogy csak egyet fog preferálni, hanem gondolom lesznek külön majd, akár idővel a shopban is külön Oculus, meg külön mi ez, amit te rendeltél elő? Ez a HTC Vive. Vive, nem tudom, igen. Hogy ezen a néven marad-e, vagy Steam VR lesz. Uh-huh. Ja, mert hogy a Steam ezt egyébként így preferálja? Hát ez a Steam találta ki, hogy ő akar magának egy saját VR-t, és gyakorlatilag a HTC-t megbízta vele, és így született meg ez a HTC Vive. Wow! Ez a Steam. Igen, azt akartam is mondani, hogy ebből volt is egy ilyen videó, ahol ugye Gében kiállt és mondta, hogy minden fejlesztőnek ad egy ilyen Vive-ot. Ami ugye nyilván hatalmas nagy, Lord Gében ez is fejtett ki, ott a színpadon, tudtad, mit akarok mondani, két évig. Én is elkezdek fejleszteni, gyorsan csinálok egy te, mit tudom én, egy ilyen sakkot vagy, vagy egy... ami tényleg, hogy én két VR-t próbáltam ki, az eddig a Doom volt, az 1993-as verzió, meg ugye ez a kartondoboz. A Doom az azért, mert hogy rá volt írva, hogy The Ultimate 3D Virtual Reality Game, és volt benne két floppy. De hogy... tényleg igen. Rá volt írva a dobozra, hogy Ultimate 3D Virtual Reality Game. Hát, hogy a Doom az VR, vigyázzál! Igen, csak még nem tudták. Csak akkor egyébként még az volt a VR, hogy 3D-s volt a kép, hogy kijelzőn belül. Az már virtuális valóság volt, de PlayIT mi próbáltuk ezt a régi VR eszközt egyébként. Igen, igen. Én sajnos nem. Akkor csak én próbáltam. Te álltad végig azt a 3 órás sort. Nem, ott senki nem állt gyakorlatilag. Ez egy régi... Mindig köszöntünk, hogy keveri jössz a színpadra, mindjárt csak a VR, és itt tudod, már vége volt a rendezvénynek, keveri, mindjárt zárnak, persze, mindjárt nyilván, csak a VR. A hálózsákom alatt ültem, nem is így. Mindjárt, tudod, perceken belül esküszöm. Tudod, és így már előző héten már ott vagytok. Persze, igen, odaülünk, mint a kínaiak, amikor izét telefont vásárolnak. Igen, vagy bármi nem érte jegyet, hanem ilyen VR jegyet osztogatnak majd. Meglegyen a napi adag. Szóval elő is rendelted, azért ez bátor választás. Bárha mondjuk a Steam mögé áll, akkor ott abból lesz valami, az biztos. Tehát az már tudja, hogy a Source Engine vele van, ami meg már a Source 2 is, ami csak azért jó, mert azért arra a VR, az tudja, hogy tökéletes lesz, és rengeteg játék jön ki vele. Tehát így is, úgy is. Hát meg ami engem főképp érdekel egyébként így idén is, ez mondjuk a Star Citizen, és ott mondták, hogy az idei év nagyon nagy hangsúlyba arról is fog szólni, hogy optimalizálják a VR-hoz, és én nagyon várom, hogy VR-ba tudjak űrhajókat lelövöldözni. Először gépre kéne optimalizálni ezt a játékot, igen. Én úgy vagyok vele, tehát hogy... Te még hiszel a Star Citizenben? Én up to date vagyok, én minden nap majdnem játszom vele. Tényleg? Mi kipróbáltuk a Sotykával, amikor megint ingyenes hétvége volt, és hát van egy 970-em, és nem megy a játék, tehát hogy azért durva. Mikor próbáltad egyébként? Pár hete, egy-kettő. Igen. Wow. Hát megy nyilván, csak hogy nem lehet feltolni úgy, hogy szép legyen. Mert akkor már megint az van, hogy nem érjük el a 60 Hz-et, és ugye főleg ahhoz, hogy 144-hez vagyok szokva, így már alapból akadozik, de hogyha már lemegy 60 alá, az már tiszta ilyen mosás, tehát akkor ugye le kellett venni legalacsonyabbra, hogy ilyen 60 körül mozogjon. Igen, tehát azért ezt... Úgy érts, hogy Alex mondja, hogy nem ment, tehát ez azt jelenti, hogy 90 FPS környékén szakadozott. Most mondjuk voltak problémáik egyébként, de azok nem teljesen az optimalizálásnak a oldala volt, hanem úgy tudom, hogy náluk ilyen server-side issue-k miatt volt, hogy frame-et droppolt nagyon durván a játék. Ezt én is tapasztaltam, de az utolsó patch-be ezt már orvosolták, és most jött ki egy még újabb patch, amivel elvileg még több mindent és jobb dolgokat ígérgettek, sőt most már elvileg van bounty rendszer is a játékban. Ezt már nagyon várom, csak az még nem public, az még ilyen kis... tesztereknek van kiadva, még nem tudtam kipróbálni, de én nagyon várom, szóval tényleg, meg azért Gillian Anderson, nagyon sok Mark Hamill, nagyon nagy nevek mögötte vannak, és nagyon nagy csalódás lenne, hogyha tényleg idén nem jön neki, mint ahogy beígérték. Hát mondjuk azt írták, hogy akkor fog kijönni a játék, amikor játszódik. Ezt már rengetegszer láttam, de én egyébként az FPS részére voltam nagyon kíváncsi, és nem tudtam kipróbálni, mert nem működtek a szerverek. De nyugtass meg, hogy az jól van megcsinálva, tehát nem egy ilyen felhőkön lebegős shooter. Nagyon jó volt, mi elbújtunk, jött egy csávó, leszállt, mert most úgy van, hogy van egy FPS station, ahol bent találsz gépfegyvert, egyébként csak, hogyha olyan csomagot vettél éppen, akkor volt hozzá kis pisztoly, és az a lényeg, hogy mindenki oda repül, hogy gyorsan felmarkolja a gépfegyvert és szétszedjen mindenkit, és szerencsétlen csávó leszállt, és gondolta, hogy na majd ő nagyon cseles lesz, nem a leszálló pályán szállt le, hanem kicsit feljebb rebegett, és kiszállt az űrhajójába pont oda, ahol mi elbújtuk, hogy várjuk azokat, akik leszálljanak, és így tudod, ilyen kényelmesen kiszáll az űrhajójába, és két oldalra a gépfegyvere szétszett, és elloptuk a hajóját. És ez wow. Akkora egy élmény tud lenni. Ez nagyon jó. Sőt, és volt olyan, a hajót hogy... akkor ő bukta egyébként? Mivel ez még csak egy ilyen teszt jelleg, hogy kipróbálják az ilyen játékbeli mechanikákat, nem. Jelenleg az accounthoz van hozzárendelve minden hajó, így amikor ő meghal, feléled, visszamegy, ki tudja újra kérni a hajóját, de ilyen kis vicces szituációk tudnak ebből születni. Múltkor elloptam egy hajót, nagyon örültem magamnak, mert az értelemszerűen nem volt meg nekem, mert egy nagyon nagy árkategória volt, de tudtam benne rohangálni, tök örültem, elmentem, hogy na, az egyik szárnya leszakadt a csatába, amikor nagy nehezen elszedtem a csávótól, menjünk el, nézzük meg, javítassuk meg, csak hogy ezekben a hajókban van GPS. És amikor felélett a csávó, látta, hogy hol vagyok a hajóval, odajött és rommá lőtt. Nagyon-nagyon jó volt. Ugye? Más tollával próbáltál meg ékeskedni, mi? Bizony. Meg is kopasztottak érte. Ami nekem nagyon tetszett benne, az a grafika, egyszerűen olyan szép, meg ami még nagyon tetszett, az az, amikor kimentem legelőször, tehát Sotykával játszottunk, az azt jelenti, hogy először azt nézegettük, hogy le tudok-e feküdni a WC-re, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezt nyilván, mint bármikor, bármilyen gameplaynél ezt... Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, hogy hova tudsz lefeküdni, hova tudsz bebagolni, tehát, hogy én mindig így nézek egy játékot. És mikor kimentem, és megláttam, hogy milyen iszonyatosan durván nagy, ilyen monumentális a station, meg ahogy így forog volt három darab ilyen forgókör körülötte, igen, hogy az olyan iszonyatosan nagy, hogy azt VR-ba megnézni biztosan az óriási, tehát hogy ezt még alapból a játékokban se veszem észre, hogy ilyen távolságok vannak felfelé, ilyen monumentális dolgok, de az, hogy ezt még VR-ba megnézni, az biztos, hogy üt, de nagyon durván. Igen. Tehát, hogy az tény. Én nem tudom, való, én egy ilyen, figyelj, egy ilyen Firewatch-ot tudnék elképzelni például VR-ba. Azt nagyon élném. Ahhoz még az a kontroller is rohadt jó lenne. Igen. Mert ugye nem csinálsz benne nagyon sok mindent, tartod például a walkie-talkie-t a kezedbe. Ami ugye igen, azért jó, mert ugye a kontrollert is tudod a kezedbe tartani, ugyanúgy tudod. Igen, és amikor úgy van, rányomsz. Igen, meg mikor fát kell kivágni, akkor oda vágsz kettőt vele, mert mit tudom én. Azt egy Firewatch például kifejezetten képes lenne rá. Mondjuk most, hogy megnéztük, hogy működnek a rigek a Firewatch-ba, azt mondom, hogy nem. Ugyanis úgy van megcsinálva, hogy amikor közelebb megy, tehát így a dev, a kiosztottak ilyen színfalak mögötti ilyen animáció rigeket, meg ilyesmit, tudod, ilyen videót, hogy működik az animáció, amit nem látsz. Aha. És hát úgy működik, hogy amikor a fejedhez odaemelsz valamit, akkor nem tudták megoldani, hogy a fejedhez odaemeld, mert ott a kamera, ezért megnő a kezed. Tehát konkrétan kívülről úgy néz ki, wow, hogy feldagad óriásira a keze meg a walkie-talkie. Tehát az VR-ban iszonyatosan kellemetlen lenne. Bal kéz így hirtelen allergiás reakcióba lépne valamivel. És képzeld el, hogy osztogatta meg a csávó, és rárakták a hátizsákot a modellre, de a modellnek se feje nincs, és hogyha pedig van, mert van olyan, hogy van feje a modellnek, akkor meg nincsen szeme. És akkor így megcsinálta a srác, hogy így fut az erdőben egy ilyen hatalmas fejű, hatalmas kezű, szem nélküli csávó, ilyen teljesen... Tudod, nem creepy, tényleg. Nem creepy, és ugye úgy van megcsinálva, hogy csak FPS-ben nézzen jól ki a futás animáció, tudod? Tehát, hogy az kívülről iszonyat hülyén néz ki, és ott futkos az erdőben, és így írta, hogy horror játékot készítünk. Tehát, hogy az, ha normálisan megcsinálnák úgy, ha a modell teljesen jól működik, akkor leakal. Akkor azt mondom, hogy ez tényleg egy baromi jó opportunity. Igen, hogy magyarul beszéljünk ismét. Hogy magyarul beszéljek. Egyébként, szia Balázs! Hello! Balázs. Hello! Szia Balázs! Alex mikrofonjával ékeskedem. Ha már paplovagnak szabad űrhajókat lopni, nekem szabad mikrofont lopni. Igen, kicsit túl van vezérelve. Igen. Túl hangos vagy. Eddig mindig az volt a problémánk, hogy túl halk vagy, most túl hangos. Mondom, 71-re állítsd a Windows intéződben a mikrofonokkal. Ja, igen, ezért jó, valakitől akkor megveszel valami. Kár. 71-re rakd a poharadat a bal felső részére az asztalodra. 71-re kell bennem a jelszintet? 71-re? Köszönöm igen, szépen. Oda. Igen. Tehát amikor ott vagy a Windowsban ott a mikrofon beállításnál, akkor ott van a hangerő, és 71-re kell rakni, és onnantól kezdve teljesen 71. Nem jól van, srácok, viszont most, hogy Balázs megjött, vége van a podcastnek. Viszont nagyon köszi, hogy beugrottál hozzánk. Ugye paplovagot hallottátok, esetleg eddig még nem esett volna le, vagy később csatlakoztatok volna be az utolsó 10 percre. Nem éri, most jöttetek! Ne spoilerezzétek le, hallgassátok meg előre. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy eljöttél is egyébként. Egy VR-ral majd tartozol, csak úgy, ja, majd ezt igen, ezt, ja, ezt biztos okay, mondtuk már. Vink. És máskor is, ha van kedved, nyugodtan egyeztessünk és ugorjál be, mert valahogy egyébként is mindig mondták, hogy hívjunk már meg téged. Nekem se lett, vagy nekem se volt egyáltalán ellenemre, de mire minden elkezdődött általában már elfelejtettem, úgyhogy ha van kedved és időd engedi, akkor szívesen látunk legközelebb is. Természetesen én nagyon örülnék neki, hogyha éppen nem dolgozom, akkor nagyon szívesen beugrok persze, és akkor jó, hát leszek. Tök jó. És akkor a főnököd így neki, meg majd elenged. A VR-nak is. Na. Miért a VR is része lesz a podcastnek? Ja, hát VR-ról beszélgettünk, és... És lesz majd VR-os podcast. És ott fogunk lesz majd VR-os podcast. És a fejünk így, mint a South Parkban a kanadaiaknak, így félig ugrálni fog, ha valaki beszél. Ez volt a papinak az ötlete. Igen. Szerintem egy üzletképes a dolog. De ez viszont már csak fizetős lenne. Igen. Tehát ez valami extra podcast extra. Ez YouTube Red. Ez podcast Red. YouTube Red. Podcast Red. Redked. Igen. Tényleg abban van egyébként valami? Magyarországon még mindig semmi, nem? Vagy nem is? Nincs, de elérhetőek a tartalmak, hogyha fizetsz érte, ennyit tudom. Mert volt a PewDiePie-nak most az első kijött valami, és akkor ott volt, hogy azt mondom, 400 forintért megnézhetem, és így, aha, oké. Okay. Persze. Igen, 400 forintért fogok PewDiePie videókat nézni. Még ingyen is nagyon nehezen veszem rá magamat. Seems legit. Tényleg olyan nincsen a YouTube-nak, hogy egy videós videóját megnézem, mert fizet nekem? De van benne üzleti lehetőség. Tehát értitek nem, hogy mire gondolok? Szerintetek ez egy életképes ötlet? Teljesen nem lenne rossz. Rányomsz, és egyből PayPal-re megy a 10 forint, amint első 10 percet megnézted. Igen, és ha kibírod, mint a reklámoknál, akkor kell csak fizetni. Így, ajándékcukorkával. Igen, abszolút. Na jól van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a hallgatókat is nagyon-nagyon... Én olyat szeretnék... Jaj, de nagy hülyeség lesz megint a végére. Én olyat szeretnék, hogy az fizet nekem, aki nem nézi a videóimat. Na hát olyat mindenki szeretne, aki videózik szerintem. Ezt fizessek neked? Tegény afrikai kisgyerekek. És csak az tegény afrikai kisgyerekek. Könnyüktől lenne sós a tengervízben, érted? Beszélgetnének. Ugye megnézted már az Alexot? Ugye megnézted? Kenyére kell. Bosszus, nem tudok enni, tudod, és én... De megígértem, hogy jövő héten megnézem. Jövő héten új videó lesz. Igen, így csinálok egy vlogot. Ma nagyon sokan nem néztétek meg a videóimat, örülök. Tudod, ekkor lenne az, hogyha valaki egy videós föltölt egy videót, akkor sírnál, ha fel lennél reiratkozva. Ne, nincs pénzem, már megint videó. Na. Hát igen. Na, jól van. Most egy ilyen komolyra vettük a szót. És hogy itt a végén én nagyon komolyra fordíthattam a szót. Igen, igen, köszönjük, én Alex. Én is örülök, hogy itt voltam. Köszönöm szépen. Köszönök mindent. Sziasztok. Sziasztok, hello. Sziasztok.